بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع قلوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Evet, muhterem kardeşlerim, Zübeyir Hocamızın 7 Haziran 2012 tarihli mektubu inşallah sizlerle paylaşıyoruz. Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbihil kerîm, ellezî halaka fesavva, vellezî kaddara fehedâ, fessalâtu vesselâmu alâ seyyidina Muhammed, ellezî gîle fî hakkihi, ve lesevfe yutike rabbuke fetardâ. وعلى آل أصحابه الذين طريقتهم أقرم وأهدى. Kıymetli dinleyenlerim, okurlarım, sevenlerim, takipçilerim, ahiret kardeşlerim. Eğer hayatta kalırsak her geçen gün bizi birbirimize biraz daha yaklaştırmaktadır ki benim tek derdim cemaate, sohbete, tefsire ve kitaplarıma, hizmete bir an önce kavuşmaktır. İnşallah. Yoksa zaten dünya zevklerinin birçoğundan mahrum olarak yaşayan biri olduğum için dışarıda özlemini çektiğim bir şey yok. Devamlı yazdığım gibi en büyük hedef rıza ilahiyeye nailiyet ve iltifat Rabbaniye mazhariyettir. Reşat-ı Şerif'te zikredildiği üzere Müslümanlığın zirvesi teslimiyet ve tefvizdir. Sadık kul kendi ameline bakmaz. Hakkın kazasına rıza gösterir. Rıza makamını şöyle anlatayım. Bir kötülükle karşı karşıya kalan kimse, eğer kendi nefsinin kulu ise ızdırap çeker. Yok, şayet nefsinin kulu değil de Hak Teala'nın kulu ise ızdırap çekmez. Şair dediği gibi, ne gelirse gelsin kader hanında, ister kum, ister yaş. Önüne getirilen yemeğe demez zehir, şekerdir o aş. Rabbim Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede Estağfirullah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Böyle buyuruyor. Andolsun ki elbette sizi koruduğumuz bunca belaya nazaran çok az bir şeyle, korkuyla ve açlıkla, bir de mallardan, canlardan ve mahsullerden biraz eksiltmeyle mutlaka imtihan edenin muamelesine tabi edeceğiz. Habibim o belalara sabreden kişileri cennetle müjdele. Kavmi şeridinde bizi mutlaka imtihan edeceğini beyan ediyor. Benim başıma gelenlerde korku var, açlık var, malların ve ürünlerin eksilmesi var. Yani bu ayette geçen meseleler hep var. Yok yok. Ama sabredenlere müjde var. Hem de sonsuz müjdeler. Bitmez tükenmez nimetler. Eğer başıma bu belalar gelmeseydi bu müjdelere nail olmam düşünülebilir miydi? Onun için bu musibetleri Allah-u Teala Hazretlerinin çok güzel bir tecellisi olarak değerlendirmek lazım. Büyükşehir Efendi Mustafa İsmet Galibullah Kimsesi Ruh'un buyurduğu gibi kavu sıfatıyla Allah tecelli, giderse salike nimet tecelli. Hasılı her işte Rabbine itimat eden, işlerini ona ısmarlayan, sabredip razı gelen rahat eder. Bize anamızdan babamızdan çok acıyan, kerem buyurup rızıklarımızı irsak buyuran ve her yaptığını hikmetle yapan bir zat bize boşuna eziyet eder mi? Onun için bütün hacetlerimizi, yemeği ve nefsani isteklerimizi bir yana bırakmalıyız. Başımıza gelenin neden geldiğini, niye bizi bulduğunu karıştırmayıp her işin geldiği yerince olduğunu, sabredersek sonunun hayır olacağını, en dar zamanda bile Rabbimizin bize bir kapı açacağını ve derdimize derman halkedeceğini yakinen bilmeli ve Mevlamızın fiillerini güzel görmeliyiz. Büyükşehir Efendimizin tekmeli ehlillah'tandır yani evliyanın en mükemmellerindendir buyurduğu. İbrahim Hakkı Erzurumi Kaddesallahu Sırrı onun buyurduğu gibi. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tefviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallâd-ı Rahim oldur. Razzâk-ı Kerim oldur. Fe'âd-ı Hakim oldur. Mevla görelim neyler. neylerse güzel eyler. Bil kaldı ya hacatı, kıl ona münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Gerçekten bu kelamları sıradan bir veli söyleyemez. Bu tevfiznamenin tamamını tefekkür ederek okuyan kişinin derdi, kederi azalır. Tevekkül ve teslimiyeti artar. İmanı ve yakini kuvvetlenir. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize her nimete şükür, her belada sabır ve rıza, her an ve zaman zikir ve dua nasip eylesin. Amin. Tabii ki çekilenler boşuna değil. Geçen de babam Resul hocamın telefon ettiğini ve itibar ettiği bir hocanın beni rüyasında gördüğünü, benim bir icazette bulunduğumu, o mecliste Resul hocamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ilmi icazet silsilemde adı geçen bütün ulemanın mevcut olduğunu, orada bulunan bütün ulema arasından sadece benim başıma taç konulduğunu gören şahıs tarafından bunun sebebi sorulunca da garip zamanda ehl-i sünnetin müdafasından dolayı değildiğini anlatmış. Hocam kendisi de beni 16 yaşındaki halimle cezaevinden çıkarken görmüş. Tabii o yaşlarda günahım çok daha az olduğu için sevindim. Sizden gelen müjdeci rüyalar ve halime çok muvafık düşen tefahüş sonuçları da bu fakirin hüznünü feraha, kederini ise sürura tebdi ediyor. Ahmet Sarı kardeşim, Risale-i Müşebbiye'den açtığı sağ sayfa ile yapmış olduğu tefahümde şu malumatın zuhur ettiğini yazmış. Hatay Sülevi Kudsesi ruh rüyada görüldü. Kendisine, sen dünyada sürekli hüzün ve üzüntü içerisindeydin. Allah-u Teala sana ne muamele yaptı diye sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Vallahi bu hüznün peşinden Allah bana sürekli bir rahatlık ve ebedi bir sevinç verdi dedi. Kendisine sen hangi derecedesin diye sorulunca Ata Kudüs'ü ruhu Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte İsa suresine geçen 69. ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Onlar okuyor. Evzai radıyallahu anh rüyada görüldü. Ben burada alimlerin derecesinden daha yüksek bir derece görmedim. Onların derecesinden sonra kalbi hüzünlü olanların derecesi gelmektedir diyordu. İnşallah bizde her iki hal de mevcut olur. Şükran-ı Sevgi radıyallahu anh rüyada görüldü. Kendisine Allah sana ne muamelede bulundu denince o şöyle dedi. İlk adımımı sıratın üzerine koydum, ikinci adımımı cennete attım. Gerçekten çıkan bu malumat açık müjdeler ihtiva ediyor. Rabbim beni de, beni Allah için seven, dertlerimle dertlenen siz kardeşlerimi de bu mükafatlara mazhar eylesin. Amin. Bu kardeşimin yazdıklarından bana olan düşkünlüğünü beyansa dediğinde Hacı-ı Ramiteni Kudsesi Ruh'un Farsça şiirinden mütercem olarak nakletmiş olduğu. Biçare görür ki aşık-ı ruhindir, her gece yeri şurha kadar bugindir. Çaresiz gönlün yüzünün aşığıdır. Her gece sabaha kadar senin köyünde dolaşır. Beytini zikretmeden geçemeyeceğim. Bu beyt sizin çoğunuzun haline tercüme alınıyor. Hakikaten mektuplarınıza yazdığınız hasret ifadeleri ve bana iştiyakınızın belirtileri beni dahi mahzun ediyor. Derdim yoksa bile dertleniyor, sizin üzüntünüze üzülüyorum. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh'un sizin yakın arkadaşınız ve düşük kalktığınız kimseler şu anda acaba kimler diye düşünmekten uyku uçup gitti göz bebeğimden. İmam-ı Rabbani işte bu şiirinde olduğu gibi birçoğunuz bana hasretinizden uykuyu kaçırdığınızı, benim nerede yattığımı, ne yiyip içtiğimi çok düşündüğünüzü, bu derdin çocuklarınıza da sirayet ettiğini o kadar çok yazmışsınız ki sevgi ve muhabbeti, özellikle de Allah için sevmeyi çok daha unutmuş olan bir millet içerisinde sizin gibi hak sevdaların olduğunu bilmek bile burada yatmayı bana kolaylaştırıyor elhamdülillah. Teslimiyet ve rıza hususunda senin kadar tavsiyede bulunuyorsam, kendim de bu makamla ilgili olmaya çok gayret etsem de yine de zalimlerin uydurduğu ve uydurttuğu iftiraların mahiyetini düşününce üzülmemek elden gelmiyor. Ziya Paşa'nın meydana düşen kurtulamaz, sen ki kazadan dediği gibi elbet yaratılı dünya meydanına düşen biri olarak herkes gibi benim de kaza kader taşlarının zahmetinden uzak kalabilmem düşünülemezdi. Ama iftiranın bile bir haddi hududu olur. Bu kadar uydurmayı bir Müslüman, bir İslam kardeşine nasıl reva görür? Hadi bir tanesi reva gördü diyelim. Diğeri nasıl ona nasihat edip elinden tutmaz? Yöneticiler uyuyor mu? Yani bu kadar uydurma düzenek hazırlanırken kimse duymamış mı? Kimse durduramamış mı? Bu işin sonu nereye gider? Akıbetimiz ne olur? Geleceğimizden nasıl emin olabiliriz? Yarın herkes kafasına taktığı biri hakkında böyle yalanlar uydurursa bu nerede durur? Bu araba freni patlamış vaziyette nereye toslar durur? Bu yalanlara aldanıp ilmin, ulemanın aleyhine konuşarak dinden, imandan çıkanların günahını, vebalini dünya ahiret kim çekebilir? Adamın bir tanesi ilkokula yeni başlamış olan çocuğuna evin içerisindeki düzeni anlatırken şöyle anlatıyor. Bak oğlum diyor. Ben patronum. Çalışan kadın hizmetçi ise işçi. Annem diyor hükümet. Dedem ise yargı. Kardeşin de geleceğimiz demiş. Çocuk bir gece uyanıp bakmış ki anası uyurken babası hizmetçiyle karıştırıyor. Dedesi de yattığı odadan bunları seyrediyor. Evden atılıp da bakımsız kalırım diye ses etmiyor. O sırada küçük kardeşi de altına yapmış ağlayıp duruyor. Hoca şimdi bunu niye anlattım olursanız, siz bir fezleke çıkarın diye, onun için anlattım. Ne çıkar bundan? Ben de yorumculu bir çıkarmış zaten. Şöyle ki, patronlar işçileri becerirken, yani gücü elinde tutanlar güçsüzlere zulmederken, hükümet yani anne uyuyor. Yargı yani dede seyrediyor, gelecek ise yani küçük çocuk da efendim pislik içinde bağırıyor. Hoca ben biraz kaba kaçmadım derseniz, ben de size Allah Teala'nın şu ayet gelmesini hatırlatırım. Mevla Ebu Esselam ile لَا يُحِبُ اللّٰهُ جَهْرَ بِسُّٰهُ اِلَّا قَوْلِ اِلَّا مَنْ بُلِمْ Zulme uğratılan kimsenin zalime karşı açıkça yaptığı bedduası ve ondan şikayetlenmesi dışında Allah kimsenin kötü olan sözü açıklamasını sevmez. Ayet-i kerimesini hatırlatarak bu konuda Rabbimden mezun olduğumu yani izinli olduğumu ifade ederim. Şimdi esas bela benim burada çektiklerim değil, gelen mektuplardan anladığım üzere toplumun benden sebep ikiye bölündüğü, benim bu işlerden biri olduğuma inanan sizin gibi kardeşlerimin aleyhime konuşanlarla, hakkında şüpheye düşenlerle yaptıkları mücadele, ikna edemedikleriyle araların açılması, hatta işin nişanlılardan ayrılma boyutlarına varması, kimin daha sonra pişman olarak, kimin ise daha sonra pişman olarak benim hakkıma girdiği düşüncesiyle kendisini yiyip bitirmesi. Ne olacak bunca vebal? Geçen 16 yaşında olduğunu yazan bir hanım kızım şöyle diyor. Hocam, senin bizde çok hakkın var. Senden çok şey öğrendik ama aylar önce içimden sizin hakkınızda bir acaba geçirdim. Sonra sizin sohbet hakkınız helal olmaz diye bu düşüncemden dolayı sohbetlerini dinlemeyi bıraktım. Ama sizi dinlemeden de olmuyor. Şimdi imanın hususunda da vesveseye düştüm. Helal olup gideceğim. Ne olur bana hakkınızı helal edin de yeniden sohbetlerinizi dinleyebileyim diye görseniz neler yazmış. Bu vesileyle bildireyim. Ben ona da onun durumunda olan diğer kardeşlerime de hakkımı helal ediyorum. Mutlaka sohbetleri dinlesinler. Lale Gül Efem'in ve internetlerin ne işler gördüğünü gelen mektuplardan çok daha iyi anladım. Ben yıllarca aleyhime konuşanlara bile özür dileyin helallik istedikleri vakit helallik verirken yıllarca beni severek dinleyen bir kişiden bir kişi içerisinden bir acaba geçirdi diyerek ona sohbet hakkımı haram eder miyim? Zaten insanın kalbinden geçenden mesul de olmaz. mühim olan bu düşünceyi dillendirmemek ve aleyhte faaliyet içerisine girmemektir. Bundan beteri ise bu iftiralar yüzünden şahsımın, benim sebebimle de dinin, ilmin ve alimlerin aleyhine konuşulmasına yol açılmış olmasıdır. Bu yüzden nice insan dinden çıkmaktadır. Bunun vebali ise sebep olanların ya da buna engel olmaya gücü varken engel olmayanların boynundadır. Nitekim El-Kuvaşi isimli eserde zikrolunduğuna göre her ilim ehlinden birine içinde cinsel ifadeler bulunan bir lafızla küfredersen İmam Muhammed ve diğer bazı fukahaya göre bu kişi kafir olur, karısı da talak-ı bâinle boş olur. Sad-ı Şehit Rahimeullah'ın El-Fetava isimli eserinde ise kim bir alimi kendisiyle alay etmek ve sözleri küçümsemek gibi suretlerde hafife alırsa kafir olur ve hanımı ondan boş olur demiş. Daha sonra bu nakilleri yapan Habebi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini zikretmiştir. Ümmetin üzerinde öyle bir zaman gelecektir ki alimlerden ve fakirlerden kaçacaklar. Bu yüzden de üç belaya maruz kalacaklar. Kazançlarından bereket kaldırılacak. Başlarına zalim hükümdarlar musallat kılınacak ve bu hal dünyadan imansız çıkmalarına sebep olacak. Hadis-i şerifini zikretmiştir. Bu duruma düşmekten Rabbimize sığınırız, Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Kolay mı bu işler? Bakın ne belalara sebebiyet veriyor. Benim durumum birkaç kişiyi ilgilendirmiyor ki. Hemen hemen her evde, ocakta, iş yerinde sevenimiz var. Sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Evet, haber aldığıma göre insanların çoğu bu iftiralara inanmıyorlar. Bazıları evvelce şüphelenmişse de şimdi ekseriyet reddediyor ve bunun bir tuzak olduğunu kabul ediyor. Şaşılacak şey ki bu iftiraya inanan birkaç kişi de namaz kılanlardan çıkıyor maalesef. Hani Isparta'dayken Üstad Bediüzzaman'a birileri gece 12'den sonra yanına içki ve kadın getiriyor diye iftira attığında Üstad'ın anlatımıyla bir sarhoşu buna şahit tutmak istemişler de o da demiş ki ben Allah'tan korkarım demiş. Biliyor musun? Olmayan bir mesele hakkında bir şahit yani kafası kıyak nasıl olsa bu adam tamam ben şahidim diyecek ama ne demiş ben Allah'tan korkarım. İçki içiyorsun ya gene Allah'tan korkuyorum ama bu böyle bir alime iftira o kadar büyük vebal ki ben bunu yapamam arkadaş diyor. Ay yaşla geçsem darmış da olsam ben bunu yapamam diyor yani. Hal böyleyken, evet ben Allah'tan korkarım demiş ama bir hoca müsveddesi buna imza atmış. Rabbim böyle hocalardan bizleri uzak eylesin. Amin. Tam müsvedde. Efendi babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri de Bursa'da Hatmi Şerif okuturken itfaiye merdiveniyle bulunduğu katı basıp hapse götürdüklerinde ihbarı kim yapmış? İhbarı yapan Bursa müftüsü çıkmadı mı? Hocalar arasında kıskançlık hali ağır bastığından dolayı fıkıhta bir hocanın diğer aleyhine yaptığı şahitliği kabul görmüyor. Bu yüzden ben hangi hocaya reddiye yapsam açıkça delilleriyle hangi kitabın veya yazısında ne yazdıysa onu belirterek yahut şurada yaptığı konuşmasında diyerek reddiye yaparım. Yani kaşı şöyle gözü böyle diyerek yapmam. Ben Hayreddin Karaman'a yaptığım reddiyeyi ilmi seviyesi yüksek ve yenilere şüphe götürülmeyecek derecede kuvvetli olan 75 sahibinin bir kitap halinde takdim etmişken ve bu reddiyemde hakaret içeren hiçbir ifade bulunmazken benim başıma bu olaylar geldiğinde onun şu anda ismini vermek istemediğim daha doğrusu adının verilmesine izin vermeyen bir gazeteciye iyi ki başına bu işler geldi yoksa bizi mahvedecekti demesi. Yani Zübeyir hocamız için diyor, iyi ki başına bu işler geldi yoksa bizi mahvedecekti demesi imanla, izanla ve insafla bağdaşır bir tutum budur. Ama merak etmesin, benim başıma ne gelirse gelsin onun batıl görüşlerini mahvetmeden yani onun izlerini toplumun zihninden silmeden ölmeyeceğim inşallah. İnşallah. Allah'ın ömürler versin. Amin. Madem hoca adamsın, kaç kere çağırdım. Bir televizyon programında bu görüşleri tartışalım diye. Neden gelmedin? Yani Yaşar Nuri bile Yiğit Bulut da bana haber yolladı. Beraber çıkalım ama tartışmayalım. birbirimizi mahvedelim. Evet, beraber çıkalım, tartışmayalım, birbirimizi mahvedelim diye. Hiç böyle şey olabilir mi? Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bilad ehli, yani reformist bir ümmet edildiği zaman Allah-u Teala galaba gelir ve arş titrer buyuruyor. Reyting uğruna çok meşhur olacağım diye, ilahiyat profları beni takdir edecek diye dinimi, mezhebimi satacak adam mıyım ben? Yine de büyük konuşmayalım. Hepimiz kaymaktan caymaktan Allah-u Teala hazretlerine sığınalım. Amin. Rabbim cümlemizi caymaktan kaymaktan muhafaza et. Amin. Bir yolda devam tebat istikamet cümlemize efsane et. Amin. Evet. Daha beteri, bak Mübeli hocamız ne diyor burada? Daha beteri, bundan daha beteri, etkili yetkili birinin şöyle demesi. Hayrettin Hoca bizim aile hocamız. Cübbeli niye ona reddiye yaptı? Şimdi biraz dinlensin bakalım demiş olması. Şaşılacak şey. Yani Cübbeli Hoca içeride ya. Ha, dinlensin demek istemiş. Evet. Ama Allah adamın sözüyle ne yapar? İmtihan eder. Allah adamın sözüyle imtihan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani sen ona dinlensin diyorsun ama her yani Allah da bir gün öyle diyeni ne yapabilir, öyle dinlendirebilir yani. Anlaşıldı mı? İşte görüyorsun içeride hocamız dinlenemiyor, yoruluyor yani. Evet. Rabbim bir an önce çıkmasın nasip eylesin. Amin. Rabbim beraatin nasip eylesin. Amin. Öyle diyenlere de Rabbim insaf ihsan eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimsenin makam ve mevkisi sizin birinizi hakkı söylemekten alıkoymasın buyururken, ben onun bunu hatır için reddiyeleri nasıl durdurayım? Yok hocaların hocasıymış, imam hatiplerin hocasıymış. Onun ne mal olduğunu daha ilahiyatta talebeyken hocası olan Ahmet Davutoğlu hocamız ferasetiyle keşfetmiş ve Bedir yayınlarından çıkan dini tamir adına din tahripçileri veya işte dini tamir davası güden din tahripçileri kitabında bizim Hayrettin de İmam-ı Azam'ı beğenmez. 18 hadis bildiğini söyler şeklindeki beyanlarıyla yıllar önce bunu açıklamış. Ne anlayışlı bir hocaymış. Rabbim ona rahmet eylesin. Amin. Efendi Hazretleri Yeni Şafak sahibini arayıp buna yazı yazdırma dediği halde hala yazılarına devam ediyor. Biri Muaviye'yi sevmem diye sahabeye hakaret ediyor. Diğeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına, şerefine, ırza, haysiyetine dokunuyor. Ama hala yazılarına devam ediyorlar. O gazeteler bir yazarları yetkili birinin aleyhine yazı yazdığında korkudan hemen o yazarı işten atıyorlar. Sahabenin şerefi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ırz ve haysiyeti, yani bir amirin, memurun şeref ve haysiyetinden daha mı düşük ki hoca geçinen adamlar bu yüce değerlere dokunabiliyorlar. Ama hiçbir yazar çizer yetkililer hakkında yazamıyor. Vallahi, billahi, tellahi utanıyorum. Şu hali hürmelerimizden ve düşürüldüğümüz zelil durumdan dolayı Allah'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve evliya Allah'tan utanıyorum. Bizim sağlığımızda bu din nasıl bu hale getirildi? Ehl-i sünnet zelil edildi, ehl-i bidat yüceltildi diye utanıyorum. Neyse, kalem aldı başını gidiyor. Yine başıma aşacağı benziyor. Bu bahsi şairin şu evliyatıyla bitireyim, şu beyitleriyle bitireyim. Haya sıyrılmış inmiş öyle güçsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bimellûr. Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meşhur. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman turab olmuş. Ne şairler, ne fasih, ne beylik ifadeler kullanmışlar. Ama sizler de benim hasretimden dolayı öyle şair olmuşsunuz ki maşallah şaşıp kalmamak elde değil. Bazen bunu birinden mi iktibas ettiler yoksa kendileri mi yazdılar diye şüphelenmiyor da değilim ha. Ama ekseriyetle söz kendini belli ediyor. Mesela Tekamül Yolları adlı medrese yakın yerde bulunan medrese talebelerinden bir hanım kızımın yazdığı. Haber geldi sultandan, göz yaşını silsin demiş. zor mu geliyor çileler, sabretmeyi bilsin demiş. Şeklindeki beyitler başka yerde bulunur cinsten değil. Bir de sultanımın, yani efendi hazretlerimizin bana söylemiş olduğu bezdin mi sözüne çok muvafık düşmüş. Daha ne şiirler yazmışsınız. Yani baş harflerini Cübbeli Ahmet Hocam sözüne denk getirecek şekilde işçilikler yapmışsınız, süslemişsiniz, Allah'ı kullanmışsınız. Geçenlerde Nazım Hikmet'in şiirlerinde hiçbir vezin bulunmadığını yazmıştım. Sonra bir de ne göreyim, Zülfü Livaneli Nazım'ın çocukluğunda yazmış olduğu "Sararken aldığım yokluğun tacı, silindi gönülden neşeyle acı, kalbe muhabbetle buldum ilacı, ben de müridinim işte Mevlana." Demek ki bir de sonradan saptıyor yani. "Ebede sert çeken zulmeti derdim, aşkı içten duydum arşa yükseldim, kalpten temizlendim huzura geldim, ben de müridinim işte Mevlana." Beyit Derneği Edebiyat Notları 39 başlığı altında ki yazısında da "Ben bir insanım, Türk şairi Nazım Hikmet ben, tepeden tırnağa iman, hasret ve ümitten ibaret ben." beytini nakletmiş. Bu son beytini 13 Mayıs günündeki yazısında zikretmiş. Ben bunları görünce evvelki sözümden döndüm. Yani evvelce ne demiştik? Nazım'da vezim ve nazım yok demiştim. Şimdi ise vezni ve nazmı tutturan ilahi aşktır. Nazım evvelce tasavvufi meşrebe sahipken o iflas ona vezni tutturuyormuş. Sonra komünizme meylederek şirazesi kayınca vezni de kafiyesi de ayarı da bozulmuş diyorum. Gerçi bir programda Nazım'ın vefatından önceki Ramazan ayında yanındaki arkadaşlarına "Bu gece Kadir gecesi beni camiye götür" diyecek diyerek camiye gittiğini dinlemiştim. Bu hadiseyi onu camiye götüren kişi bizzat anlatmıştı. O sırada kendisi Bulgaristan tarafında mı ne, o bölgelerde yani eski Osmanlı camilerinin bulunduğu bir memleketteymiş. Geçmiş zamanda hatırlamıyorum, araştıran bulur. İşte yine Ehl-i Sünnet'in Firavun ve Ebu Leheb gibi kafir öldüğüne dair ayet ve hadis bulunmayan muayyen bir kişiye lanet etmek caiz olmaz görüşünün ne kadar isabetli olduğu meydana çıktı. Belki Nazım'da imanını kurtarmış olabilir. Bu yüzden ona kafir öldü demek doğru olmaz. Fakat şirk içerikli şiirleri ve sözleri varsa o zaman bunları söyleyen kafir olur veya bu adam bunu söylerken kafirdir demek doğru olur. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in bir kısmı hatta kahin ekseriyeti Yezid'e lanete cevaz vermiyorlar. Yezid iyi biri diye yahut lanet hak etmiyor diye değil. Evet, yani Yezid'e lanete ne yapıyorlar? Cevaz vermiyorlar. Niye? Yezid iyi ondan mı? Hayır. Lanet hak etmiyor diye ondan mı? Hayır. Ya nasıl öldüğü bilinmediğinden dolayı. Evet, doğru anlayalım. Fakat bir hanım kızım, hem de zannederse ilahiyat öğrencisi, bana yazdığı mektupta Hazreti Muaviye ve Hazreti Yezid diye yazmış. Uzunca bir mektuptu. Sonunda bana "bilemiyorum, yanlış yazmış olabilirim" diye doğrusunu sormuş. Tabii ki Hazreti Muaviye diyeceğiz. Radıyallahu anh diyeceğiz. Zira o zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değer verdiği sahabesindendir. Fakat Yezid'e Hazret filan denmez, denilmez. Zaten o sahabeden değil. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu sirruhu onun hakkında haib ve hasir, yani hüsrana uğramış ve kaybetmiş tabirini kullanır, bunları iyi bilelim. Bir de ne buyurmuştu İmam-ı Rabbani Hazretleri? Yezid'in yaptığını Frenk gavuru yapmadı demişti. Dolayısıyla böyle bir adama hani lanet edilmez derken Hazret demek, Hazret de denmez yani. Mevzu şiirlere gelmişken, geçen hafta vefatının 29. seneyi devriyesi olan merhum Necip Fazıl'ı anmadan geçmek olmaz. Ama onun da mürşidi olan Abdülhakim Arvasi Hazretlerini bulmadan önceki şiirleriyle sonraki şiirleri arasında dağlar kadar fark var. Kendisi 21 yaşında yayınlamış olduğu Örümcek Ağı adlı şiir kitabının ardından 24 yaşında neşrettiği Kaldırımlar kitabıyla meşhur olmuş. Ama o günlerde sadece bir şair olarak tanınmış. 1934 yılında mürşidiyle buluşmasından sonra ise bütün hayatı değişmiş. Kendisi 1940 yılında yazmış olduğu Allah'ın dostunu gördüm bundan 6 yıl evvel. Bir akşamdır ki zaman donacak kadar güzel. Şiirinde bu buluşmanın kendi hayatındaki önemine dikkat çekmiştir. Necip Fazıl gibi bir dahi ve eşsiz zekayı zat kurapta altına almak elbette her şeyden müyesser olmaz. Bazen bir mürit, mürşidinin ekmel olduğuna delalet edebilir. Nitekim Necip Fazıl o müritlerdendir. Abdülhakim Arvaz Hazretleri, Beyoğlu Ağa Camii'nde yaptığı vaazlardan birinde Necip Fazıl gibi birileri ağına düşürebilmiş ve ona manevi nispetini aşılayabilmiştir. Nitekim Necip Fazıl'ın kendisi de şöyle diyor: bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız diyerek bu hususu dile getirmiştir. Şeyhini bulmadan, onun yoluna müntesip olmadan geçirdiği hayatın ne kadar manasız olduğunu ifade eden, tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Şiir ise bir konu bu kadar az kelimeyle ancak bu kadar güzel ifade ettir dedirtecek türdendir. Rabbim Celle Celaluhu taksiratını affeylesin. Amin. Seyyiatını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Doğruları çekinmeden konuşması ve yazması karşılığında çekmiş olduğu çileleri, yaptığı hapis günlerini ahirette büyük mükafatlar halinde karşısına ibraz eylesin. Amin. Evet, yani Necip Fazıl hakikaten tasavvuf ehli olunca tabii efendim bugün nasıl sokaktaki adamla ulaşmaz gelir camideki uğraşır biliyor musun hemen? Rahatta şirktir, şu şirktir, bu şirktir filan. Önüne geleni ne yapacak? Hep müşrik yapacak. Dolayısıyla Necip Fazıl'a rastlıyor gemide. Necip Fazıl gemide oturmuş, kitabını okuyor. Karşı tarafa geçiyor, karşı kıyıya geçiyor. O da geldi, o da bir radikal takılan böyle, efendime söyleyeyim, dağ fırkalardan, efendim maalesef ehl-i sünnetten haberi olmayan, efendim, Allah dostlarının himmetinden, teyzinden nasipdarı olmayan karanlık bir tip demek ya. Ben o adamlara öyle derim şimdi bak. Necip Fazıl geliyor ne diyor? Diyor ki ya sen anladık diyor, bizim safa geçtin de Allah'a ulaşmak için diyor vaazlaya ne gerek vardı üstad? Hani bazıları ben Allah'a direkt bağlanırım diyor ya. He? Direkt trafoya bağlanırmış. Senin gibilerin biz motoru yaktığını çok gördük. Necip Fazıl diyor ki Allah'a ulaşmak için vaazlaya ne gerek vardı üstad deyince Necip Fazıl elinde kitabı, kitap okumaya devam ediyor. Onun suratına bile bakmadan diyor ki evlat madem vaazlaya gerek yoktu ne diye gemiye biniyorsun? Evet, Sübel hocamız mektubuna devam ediyor. Ben Dafi Rabıta kitabında ondan kısa bir alıntı yaptım. Gerçi benim o kitabımda 4 mezhebe bağlı bunca imamdan yaptığım onca nakilden sonra belki de buna hiçbir lüzum yoktu ama bugün Necip Fazıl'dan yaptıkları alıntılarla konuşmalarına değer katan birçok etkili kimsenin Rabıta'ya şirk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü suyu hürmetine dua edene müşrik diyecek kadar cahil olduklarını ve Vehhabi kafalı bazı hocalardan etkilenmiş bulunduklarını biliyor olmam beni buna sevk ettiriyor. Hem Necip Fazıl'dan alıntılar yapıyor, hem onun şiirlerinden bahsediyor ama düşüncesi, inancı, fikri demek ki Necip Fazıl gibi değil. Evet, diyeceğim o ki Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesini rehber edilenler biraz da onun yaşlılara öğütlerini okumalı. Özellikle bir mürşide bağlanmayanın şeyhinin şeytan olacağını içeren sözlerini, onun mürşidine ne denli bağlı olduğunu, Abdülhakim Efendi Hazretlerinin Ankara bağlığında bulunan kabri şerifinden aldığı bir miktar toprağı cam bir şişeye koyup daima rabıta üzere ona bakıp teberrükte bulunduğunu. Allah Allah. Bak böyle kim yapmış duydunuz mu? Değil mi? O cam şişede billurlaşmış bir mücevher olarak gördüğü toprağı dünyalara değişmeyecek kadar aziz tuttuğunu iyi düşünmeyin. Der ki üstattan sadece zahiri manada değil de deruni manada da istifade edebilsinler. Hele bir de Necip Fazıl'ın Mürşidine Atfen yazmış olduğu O ve Ben kitabını okusalar bir mürşide intizam etmeden bugüne kadar nedenli boş yaşadıklarını çok daha iyi anlarlar. Ben o kitabı 2002'de Bandırma Cezaevinde bulunduğum günlerde okumuştum. Efendi Hazretlerimizin kıymetini takdir hususunda okumanızı tavsiye ederim. Abdülhakim Efendi Hazretleri'nin Mektubat kitabını tefsir ve hadis kitaplarından sonra en üstün kitap olarak ilan etmesi ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni sahabeden sonra en üstün veli olarak kabul etmesi gerçekten kendinden öncekiler tarafından söylenmemiş iddialı ve isabetli görüşlerindendir. Kendisinin rabıtalı ispatına dair daim de bir tehlike bulunmaktadır ki benim de kullandığım kaynaklardandır. Hüseyin Işık Hoca Efendi de bu yüce velinin müritlerinden ve ilmi yolda talebelerindendir. Rabbim her birerlerine rahmetler ve lütuflar ihsan eylesin. Amin. Bu bahsi kapatırken akit yazarı Hüseyin Öztürk Beyefendi'nin geçenlerde Necip Fazıl'ın Mümin Kafir kitabından alıntı yaptığı bölümü size nakledeyim. Nakledeyim de üstadın kafirliği şubeleri ve kafirler hakkında ne denli mütehassız olduğunu, iman şartlarına bir bütün olarak inanmadan Müslüman olmayacağı ve bir şartı inkarın tümünü inkar sayılacağı gibi imani konuları ne güzel işlediği güzelce anlayacaksınız. Onun Mümin Kafir isimli kitabında şöyle bir karşılaşma vardır. İlk diyalogun adı da karşılaşmadır. Yani müminle kafiri karşılaştırıyor ve onları konuşturuyor. Ve bunu kitabına almış Necip Fazıl. Mümin şöyle diyor, siz kimsiniz? Kafir diyor ki, sizce kafir. Yani siz kafir diyorsun ama kendine göre, efendim, niye diyor onu? Ya tahkir etmek için söylediğini düşünerek, sizin zannettiğiniz gibi de değil yani, ben bayağı bir büyük adamım herhalde demek istiyorlar. Sizce kafir. Mümin diyor ki, ne istiyorsunuz? Sizinle konuşmak. Sebep, kafir diyor ki, bakalım kim kimi mat edecek? Mümin şöyle diyor, buyurun şu iskemleye oturun. Ben bu zamana kadar 6 türlü kafir gördüm diyor. Topyekun bütün dinleri ve Allah'ı inkar edenler. Allah'ı kabulle beraber bazı peygamberleri inkar edenler. Şimdi o 6 tane gördüğü kafiri ne yapıyor? Efendim? Yani madde madde ona söylüyor. Topyekun bütün dinleri ve Allah'ı inkar edenler. Hiçbir şeye inanmıyor. Bu bir. Allah'ı kabul ediyor ama onunla beraber bazı peygamberleri inkar edenler. Müslümanlığı kabul eder gibi olup onun bazı emirlerine ve yasaklarına itiraz edenler. Bak aşağı doğru iniyor şimdi. Müslümanlığı sözde kabul edip onu bu asla göre yenileştirmek ve değiştirmek icap ettiğini iddia edenler ve Müslümanlık iddia edip onun olduğundan başka türlü göstermek isteyenler. Görüyor musun? Bunu da ne yapıyor? 6. tür kafir sınıfına sokuyor Üstad Necip Fazıl. Ve soruyor şimdi ona, siz bunlardan hangi zümreye mensupsunuz? Ya aslında ne yapıyor biliyor musun? Sana bana yol öğretiyor ha. He? Ve burada imanı şubelerini öğretiyor. Siz bunlardan hangisine mensupsunuz? Kafir diyor ki, ay bunların hepsi sizce kafir mi? Hepsi. Ben diyor sırasına göre bunlardan ayrı ayrı hepsine ortağım diyor kafir. Bunun üzerine mümin diyor ki, demek siz bütün şubeleriyle kafirsiniz. Fakat bu birbirleriyle barışmaz, şubelere yayılı ve bu kadar dağınık olmak, küfür davanızda zaaf ve tezat teşkil etmez mi? Ona da nasihat ediyor, kafir olacaksın adam gibi kafir ol, öyle tarafa bulaşma yani. Senin de diyor davanda zaafa tezat teşkil etmez mi? Zaaf unsuru olmaz mı? Kafir diyor ki bilakis ben her şeyden evvel Allah'ı inkar ediyorum maşallah. Öyle diyor. Namkenai bir cehsaf ederek farz-ı muhal onu kabul eder gibi olsam peygamberleri kabul edemeyeceğim anlıyorum. Allah'ı ve bazı peygamberleri kabul etsem bazılarını redde mecburum. Hepsini ve bilhassa sonuncusunu yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul edip Müslümanlık çerçevesine girsen onun birçok emir ve yasaklarını manasız ve mantıksız buluyorum. Onları da sineye çeksen bu sefer Müslümanlığın bu asla göre mutlaka yenileştirilmesi ve değiştirilmesi zaruretini görüyorum. Ve yine farz-ı muhal tam bir Müslüman olsam hiç de Müslümanlığı sizin anladığınız gibi kavrayamayacağımı görüyorum. Kavrayamayacağımı. Görüyorum ki benim inkarım başından sonuna kadar tezatsız bir bütün ifade ediyor. Düşünün, ben gerçek iman adına sizin varmış bulunduğunuz noktaya ayrı ayrı hepsini muayeneden geçirmiş olmak şartıyla ne kadar uzağım. Aslında burada çok mesajlar var. Yani Allah'ı inkar etmek nerelere kadar götürdüğünü düşün. Ama diğer taraftan şöyle düşün. Hem Müslümansın hem de İslam'ı gerçek Müslümanlar gibi, ehli sünnet alimleri gibi ne yapamıyorsun, anlayamıyorsun, böyle kavrayamıyorsun. Böyle yapmak bak nereye kadar götürüyor. Allah'ı ve peygamberlerini inkara kadar götürür adamı. Ya. Dolayısıyla Necip Fazıl hakikaten nasıl yazmış bunu görüyor musun? Bunun üzerine mümin diyor ki, siz bütün dünya felsefeleriyle beraber birçok dinleri ve bilhassa Müslümanlığı en ince ve en mahrem noktalarına kadar biliyor musunuz? Kafir diyor, inanın ki bütün bunlarla beraber Müslümanlığı devre İslam alimlerinden daha iyi tanıyorum. Deyince mümin diyor ki, öyleyse sizinle uğraşırken küfür üniversitesinin her fakültesiyle ayrı ayrı meşgul olmak icap edecek. Evet, Mübel hocamız bu alıntıyı efendim buraya kadar yazmış ve diyor ki evet bundan sonraki konular kitapta. Yani kitapta buna demek ki devam ediyor. Ben de üstadım bütün kitaplar mevcutsa da hepsini okuyamadım. İnşallah çıkınca bu kitabı okurum diyor. Evet, bazı mühim tebliğlerim. Bir, size de kendime de ilk ve en önemli tavsiyem gadab ve öfkeyi terk etmek, sinirlenmemek, insanları kırıp geçirmemek, hilim yani acele etmeme ve yumuşak huyluluk vasfını takınmak hususunda olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halim senin kimse az kalsın peygamber olacaktı hadis-i şerifiyle bu vasfın önemine dikkat çekmiş. Yani peygamberliğin vasıflarından efendim bir tanesi de demek ne? Halim ve selim olmak. Öfke imanı bozar hadis-i şerifiyle de sinirlilik halin zararına tembih buyurmuştur. İmanı bozan bir sıfattan daha zararlı ne olabilir? Gerçekten öfkeli insanın sinirlendiği zaman kendisini dinden imandan edecek nice sözler sarf ettiği hepimiz tarafından müşahede edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasihat isteyen bir zata gadaplanma buyurmuş. İkinci ve üçüncü defalarda istediği nasihatlere cevaben yine öfkelenme, sinirlenme ki cennetlik olasın buyurarak sinirlilik halinin insanın cennete giden yolunu vurduğuna dikkat çekmiştir diyelim. Rahmetli Hacı Bilal çok alem adamdı. Efendi Hazretlerimiz vefatından sonra bile Bilal'i çok özledim diyerek adam pazarına onun mezarına ziyaret etmişti. Benimle de çok maceralar var. Şimdi sırası değil. Fakat o asabi mizaçlı görünür, kalbi çok merhametli olan biriydi. Yani bu böyle olduğu kesin. Bir Ramazan ayında daha gençken ben Adapazarı'nda onun evinde misafir kalmıştım. Çok misafirperverdi. Ama beni sahura kaldırır, önüne sofrayı koyar. Ben yeni uykudan kalktığım için iştahsız vaziyette yavaş yavaş yemeye başlayınca o da sinirlenir, seni yiyeceğin yok diyerekten sofrayı kaldırıp götürürdü, bir daha da getirmezdi. Herkes kalktığı zaman da birden sofraya dalacak hali yok. Yavaş yavaş uykusu kaçıyor, gözü açılıyor, ağzı açılıyor, değil mi? Yemek yiyecek, tam yemeye başlayacak zaman alıp götürüyormuş bu bariye. Beraber sabahın sünnetine dururduk. O önce bitirir. Benim yavaş kıldığımı görünce beni beklemeden imamlığa geçerdi. Sonra tebarekeyi okurken of yugatıyla okurdu. Dekadül demen yazıyor. Tekadül demen yazımlar zayıf geçiyor ya. Evet of yugatında vardır. Selamünaleyküm. Ben orada K demesi lazım diye diyor. Ha K'yi söyleyemiyor mu? Onda diyor. Kazete. Orada da G'yi söylemiyor. Demek bunlar var. Namaz bitince ben de ona kızarak derdim ki bak yanlış okudum. Şimdi namazı iade edeceğim. Niye beni beklemedin diye ona takılırdım. Birbirimize çok ağır konuştuğumuz olurdu. Çünkü nazımız geçerdi. İhsan Efendi hocamıza neler ederdi? İhsan Efendi, genç efendi hastalarımızın talebelik arkadaşı ve Adapazarı'ndan Adapazarı vekiliydi. Bir de ben de Adapazarı'nda olduğu için demek ki İhsan Efendi hocamıza neler ederdi? Efendi Hazretleri bile bir kere yolculukta hiç uyumuyor, sürekli seccadede oturuyor diye kıbleyi eskittin Efendi Hazretleri diyerek kucağına alıp zorla yatırdı olmuş. Nereden geldik buraya anlatayım. Bir kere Kabe'deyiz. Bu da yani Bilal Efendi namazdan sonra haremin imamıyla görüşmek istemiş. Polisler onu bırakmamışlar. Sinirlenmiş, ondan itekleyerek imamın yanına varmış. Biraz Arapçası da var. İmama demiş ki, bana tavsiyede bulun demiş. İmam da ona bu hadisi okumuş. Yani kızma, sana cennet var. Hadi sevgini okumuş. Sonra o yanımıza geldi, bize dedi ki, ya bu adam deli olabilir. Benim sinirli oldum, nasıl anladın? Böyle deyince, Efendi Hazretlerimiz, senin polisler ittiğini görünce anlamıştır diyor. Yara yara geliyorsun milletin burada döken. Halbuki imam bal gibi ve abi nasıl evliya olacak? Ama aklın yolu bir. İşte Hacı Bilal böyle adam. Yani böyle adam da demek böyle hadis okunur. 81 senesinde biz hacca giderken o çok istemesine rağmen bizi alamadı. O zaman bize yok. Efendi Hazretleri ben, bir de efendi babamızın oğlu Halid abi üçümüz bizi alabilmiştik. Polis bin adam yolumuzu Mekke'ye doğru çevirdi. Biz de şeytan taşlamak için o sıcakta kilometrelerce efendim yürümek zorunda kaldık. O zaman Efendi Hazretleri şimdi Bilal olacaktı. Bir sene şimdi Bilal olacaktı. Yani o zaman böyle olmazdı demek istiyorum. Bir sene polis bize böyle yapınca polisi tuttuk, kucaklayıp daha doğru götürdük. Bizim şoföre de dedi ki sen yürü efendi yürünmeyelim. Ben sizi çadırda bulurum dedi. Polis ona kızıyor, bacaklarına vuruyor. O da ona, sen beni tanıyor musun? Ben Orkun İslami köyündenim diye konuşuyor. diye gülerek anlattı. Efendi Hazretlerimiz anlatmış. Hacı Bilal bir yarı adam. Oranın bazı polisleri de ufak tefek. Hacı Bilal efendi polisi kucağına almış, tepeye doğru çıkarıyor. Konuşarak onu şey yapıyor. Efendim ayarlıyor. Polis onun ne dediğini anlamaya çalışıyor ama nasıl anlasın? O onunla dalga geçiyor. Onun derdi, Efendi Hazretlerimizin arabasının teftiş noktasından geçirmesi, efendiyi yürütmemek. İşte bunlar hem latife hem de hatıra olarak yazıyorum sizlere. Esas anlatmak istediğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her işte benzeyebilmek, onun gibi halim selim olabilmektir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimseye öfke ve sinirle muamele etmeyen, kimseyi kırmayan, darıtmayan, halim selim bir peygamberdi. Bir de kim sahabe naklediyor. Bir gün aklından zoru olan bir kadın geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutarak çekti ve ona gel dedi benim evimdeki şu işi gör dedi. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolundan çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına, Efendimiz de arkasına takılıp gidiyor. Derken tabi sahabe-i kiram da onların arkasına düşüyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet rahat bir şekilde kadının dediği işi görüyor, sonra geri dönüyor. Yani bu iş belki ev süpürmek, belki de yıkanmış çamaşırları sıkmak. Ama işin şekli ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapmıştı. Zira o kimseyi üzmeyen, darıtmayan bir insandı. Şimdi düşünelim, bir kadın ya da erkek bizim imama böyle bir şey yapsaydı çoktan bastonun kafasına yerdi. Hele bir de namahrem meselesi düşünecek olursa hepten sopayı hak etmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mi yaptı? Herkesin davetine icabet ederdi. Kadın köle ayırmadan gel diyene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderdi. Bir fakir seslense buyur diye kendisine yönelirdi. Onun sünneti sadece cübbe sarık değildir. İşte bu güzel ahlakın tamamı kendisine uymamız emredilen sünnetlerdendir. Bu sünnetlere uyan ne mübarek dervişler de vardır. Onlardan biri 90'lı yıllarda vefat eden merhum Hakkı İbrahim Hakkıoğlu. Mübarek adam yolculukların birinde bir kıraathanede soluklanmak üzere oturuyor. Bir adam gelir kıraathaneye, İbrahim Hakkıoğlu'na yaklaşır. Boş musun? O da boşum der merhum. Adam önde, merhum arkada bir eve vasıl olurlar. Bir kadın ve yaşlı annesi. Evi toparlamaya çalışmaktadırlar. İbrahim Hakkıoğlu getiren adam eşyaları paketleyip yatağı, yorganı denk yapmasını söyler. Yani buraları toparla, yatağı düzelt. Deyince İbrahim Hakkıoğlu itinayla kendisinden beklenileni yapar. Bu arada kadının annesi adamı yalnız bırakmaması gerektiğini, hırlı mı hırsız mı olduğu bilinmeyen bir adama eşya teslim edilmeyeceğini, adamın başında beklemesini söylemektedir. Kadın der ki, anne hiç öyle bir adama benzemiyor, hiç öyle biri değil, bak ne kadar itinalı iş yapıyor diye cevap verse de annesinin sesinin İbrahim Hakkıoğlu'nun kulağına kadar geldiğini düşünerek mahcup olur. Anneciğim, dünyanın kaç türlü hali var, niye üstüne başına bakıp hüküm veriyorsun, çok görgülü birisine benziyor der, sesini olabildiğince kısarak. Eşyalar paketlenir, denkler hazırlanır, İbrahim Hakkıoğlu'na bir iş yoksa izin istediğini söyler. Kadın cüzdanla davranır, bunun üzerine para istemez. Niye mukabele görünce çok şaşırır, sen hamal değil misin diye sorar. Değilim der İbrahim Hakkıoğlu. Hamal değilsen bu kadar işi niye yaptın? Deyince, beni buraya getiren adam bana hamal olup olmadığımı sormadı. Boş musun dedi, ben de boşum dedim. Hakikat budur dedi. Selman Paris'in meselesine benzemiş ha. İşte şimdi var mı böyle bir adam? Geçmiş büyüklerin faziletli hallerine ne kadar da benziyor değil mi? Ne olur arkadaşlar, barut gibi olmayalım. Barut gibi durmayalım. Kimle nefretle doğmayalım. Birbirimize karşı Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı için tebessümlü, kibar ve nazik olalım. Ben asıl mizacım itibariyle bu vasıflara uygun biriyim. Rahmetli Tevfik abi bana şöyle derdi. Abi ne kadar sabırlısın, taş olsa çatlar. Şekerin 500'deyken senden yardım isteyen bir fakirin bir saat derdini dinliyorsun derdi. Ara sıra öfkeleniyorsam Rabbim şahittir ki nefsim için değil, Rabbimin dinine, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, kitabına, dostlarına, Efendi Hazretlerimin makamına dokunulduğu için gadaplanıyorum. Rabbim cümlemizden nefis adına öfkelenme halini söküp alsın. Amin. Ve bizleri Allah için sevme ve Allah için gadap etme makamına ulaştırsın. Amin. Bu makama ulaştırsın ki amellerin en üstününü bu makamlara naiyetten ibaret olduğu hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. 2. Kaldığım koğuş dahi bütün koğuşlarda ekmeklerin ve yemeklerin atıldığını görmek beni çok üzmekte. Bu konuyu da sizinle dertleşmek istedim. Allah-u Teala yiyin için israf etmeyin. Şüphesiz o israfçıları sevmez buyuruyor. Bu iş başımıza büyük bela açabilir. Lokman-ı Hakim mana aleminde görülüp kendisine ahir zamanda çıkan bu hastalığın sebebi nedir diye sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Bütün illetlerin sebebi yemek artıklarının kanalizasyonlara karışmasından oluyor buyurdu. Bunu Efendi Hazretlerinden defaatle dinledim. Peki ya bu ekmeğin çöpe atılması ne belalara sebebiyet verir değil mi? Hatta vermektedir de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmeğe değer verin şöyle buyuruyor. Ekmeğe değer verin. Allah göklerin yerin tüm bereketlerini ona amade kıldı buyuruyor. Bunu da El-Durul Mensur tefsirinde görmüştüm. Göklerin yerlerin bereketleri kendisine hizmetçi kılınan ekmeğe hürmetsizlik edenin rızkında bereket kalır mı? Bu israf nedir? Dünyanın birçok yerinde millet bir lokma ekmek bulamadığı için açlıktan ölürken bizim bu müsrifliğimiz affolur mu? Ne olur, yiyeceğimizden fazla almayalım. Aldığımızı yemeye çalışalım. Tazeyken yiyemezsek bayatlasa da yiyelim. Yani bayat daha sağlıklı olur. Yenmeyecek duruma gelse de buharda yumuşatılıp yeniyor. Yahut yumurtaya bulanıp kızartılıyor. Zaten kızartma tazesine uymuyor. Bayatına daha uygun oluyor. O da olmalı, hayvanları olanlara verilir. Kuşlara ulaştırılır ama asla atılmaz. Burada tabii elinden bir şey gelmiyor. Çok vicdan azabı çekiyorum. Bu israfın cezası olarak şeytanın musallat olması kaçınılmaz olur. Nitekim Rabbimizin Celle Celaluhu israf etmeyin. Müşrikler şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek büyük nankör olmuştur. Ayet gelmesi bu hususu ne kadar açık seçik ortaya koymaktadır. Bu konuda hassas davranmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Evet, 3. Tevbe ayı olan mübarek Recep ayının yarısını geçirdik. Elhamdülillah. Bir daha seneye çıkabileceğimiz meşhur. Bu haram ay çıkmadan tevbelerimizi ne yapalım yenileyelim. Recep-i Şerif Risalemizin 267-275. sayfalarında öğlen ikindi arası okunduğunda günahları yaktıran Sabah akşam el kaldırılıp, 70 kere okunduğunda cehennemi haram kılan nice istiğfarlar yazılmıştır. Vakitler geçmeden, bu ay bitmeden istifade edelim. Tabii ki istiğfarımız yalancıların tevbesi gibi dilde kalmamalı. Yüce Mevlamız bizlere tevbe etmemizi emrederken şöyle buyurdu. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tevbe ile tevbe ediniz. Görüyoruz ki Yüce Rabbimiz tevbenin nasuh olmasını belirtiyor. Peki nasuh tevbe ne anlama geliyor? Aynı soruyu Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tarifi yaptılar. İşlenen günaha öyle pişmanlık duymak ve Allah'tan öyle özür dilemek, sonra da o hatadan öyle dönmektir ki sütün çıktığı memeye dönmediği gibi. Fahru Razi Hazretleri'nin nakline göre bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidine girdi ve şöyle diyerek tekbir aldı. Şöyle diyor, Allah'ım ben senden affını istiyor ve sana tevbe edip sığınıyorum dedi ve tekbir aldı. Namazını bitirince duasını işitmiş olan Hazreti Adır yalan ona hitaben, ey adam dinin yaptığı tevbe yalancıların tevbesi, senin tevben bile ayrıca bir tevbeye muhtaçtır dedi. Bunun üzerine o bedevi en müminlerin emiri. Peki tevbe nedir? Nasıl yapılır diye sorduğunda Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ise şu altı şeyle geçmiş günahlara pişman olmak, yapılmayan farzları kaza etmek, haksız yere alınan şeyleri iade etmek, nefsi Allah'a isyan hususunda terbiye ettiğin gibi itaatte de eritmek, nefse günah lezzetini tattırdığın gibi itaatin acılarını da tattırmak ve her gücüce beden ağlamaktır buyurdu. Gördün mü? Nasıl tevbe edecekmişsin yani? Namazlar kaza edilecek, haksız olarak elde edilen mallar iade edilecek, farzlar kaza edilecek. He? İsyan hususunda efendim nefsi nasıl isyana alıştırdık lezzet alıyor? Yani o konuda terbiye edilmiş gibi olmuş ya, aynı şekilde Allah'a itaat konusunda da, Allah yolunda eritme konusunda da demek ne yapılacak? Terbiye edilecek. Nasıl günahtan lezzet alıyorsan, isyanlarda nasıl lezzet almışsan, itaatin acılarında ne yapmak lazım? Nefse demek tattırmak lazım. Her isyan dolu gülüş yerine pişmanlık dolu demek gözyaşı lazım. Meyhanelerde, kahvanelerde, yanlış adreslerde, geçirmiş olduğun dakikalar gibi ne yapacaksın? He? Mevla'nın razı olduğu adreslerde de ne yapacaksın? Vakit geçireceksin. Çok mu şarkı dinledin? Çok vaaz dinleyeceksin. Çok Kur'an okuyacaksın. Çok mu şarkı söyledin? Çok mu boş konuştun? Kur'an okuyacaksın. Hakkı anlatacaksın. Tevhid davet yapacaksın. İsyan yolunda, günah yolunda ne yaptın? Çok mu para harcadın? Çuvallar döktün. Aynı şekilde Allah yolunda fi sebilillah ne yapacaksın? Para harcayacaksın. Yani isyan yolunda neler yaptıysan karşılığını efendim aynı şekilde Allah yolunda da yapmak gerekiyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın efendim şöyle tevbe buyurduğu tavsiyesine uyurmuş olsun. Evet, 4. Recep-i Şerif çıkmadan mutlaka Risalemizin, Recep-i Şerif Risalesi de yine burada 257 ve 305. sayfalarında yazmış olduğu, yani orada ne var? 48 sayfalık bir bölüm var. O bölümü mutlaka okuyup amel edin. Evet. Zikirler, dualar, ihlas okumak, sadaka vermek, yasin okumak, umre yapmak, kurban, gusül, akraba ziyareti, hasta ziyareti, cenaze namazı, fakir giydirmek, muhtaç edirmek, yetime ikram, Kur'an hatmi gibi nice salih amellerin Recep ayında işlenmesinin özel faziletlerini beyan eden nice hadis-i şerifler tek tek yazılmış. Ne olur? Ticaret mevsimi elden çıkmadan, yani bu manevi ticaret mevsimi elden çıkmadan, Recep ayı geçmeden, çıkmadan nice hadis-i şerifler tek tek orada yazılmış. Ne olur okuyun, okutun, amel edin ve teşvik edin. Ahirette iman salih amel işlemeye icap eder. Aferin. Ahirete iman etmek salih amel işlemeye icap eder. Öleceğine inanan, Rabbin huzuruna çıkacağını bilen herkes amele gayret eder. İhlas kazanmaya çalışır. Ahireti kazanmanın da zaten başka çaresi yoktur. 5. Recep Risalesi'nin ilaveli baskısında bu aya mahsus sadece oruçluyken kılınabilen, iştaktan sonra gusül alıp zevalden önce yani öğle ezanına yarım saat kalana kadar bitirmek üzere kılınan bir hacet namazı vardır ki. Bu namaz bu ayın 3, 4, 5 yahut 13, 14, 15 ya da 23, 24, 25'inde kılınabilir. Bunu kılan ne isterse muradı hasıl olur. 4 rekatta bir selam verilerek 12 rekat kılınır. Tarihi kolaydır ama tafsilat var. Efendim, yeni baskının 228-229. Sayfalarında yazılıdır. Bu kitapta yazılan. Evet. Alırsınız, bakarsınız, tarihini öğrenirsiniz. Efendim ve o şekilde inşallah kılarsınız. Tarihi şöyle. İlk 4 rekatta bildiği surelerden bilediğini okur. Peşine 70 defa bir zikir yazılı, onu okur. Bu zikir 228. sayfanın sonunda yazılıdır. Oradan bakarsınız. İkinci 4 rekatta Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kere Nasr suresi okur. Selamdan sonra 70 kere bir zikir var, onu okur. Bu zikirde 229. sayfada meşhurdur, orada zikredilmiştir. Üçüncü 4 rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İhlas okur. Selamdan sonra 70 kere Elen Neşrah suresini okur. Sonra sağ eliyle göğsünü sıvazlayarak secdeye varır. Orada Türkçe'de dua edilir. Ne haceti varsa, ne isterse mutlaka elde eder. Böyle bir namaz. İnşallah bir gün, yani inşallah bir gün, iki gün kendi hacetlerinizi yapsanız da bir keresini de bir günü de bana ayırsanız, bir gün de bana ayırın. Hayırla tahliyem için dua buyurun. İnşallah. Önümüzde bu namazı kılmak için 13, 14, 15 Haziran günleri kaldı. İlk 2-3 gün geçti. Haftaya da yazabilirdim ama o zaman bir tek Cuma günü yani 15 Haziran kalacaktı. Hanımlardan her gün müsait olmayan olabilir. Onun için şimdiden yazıyorum. Bu namaza çok itikadım var. Üveysel Galani Hazretlerinin Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'dan rivayet ettiği ilk bir hacet namazı. Senede ancak Recep ayında onun da 9 gününde kılınabiliyor. Aman kaçırmayalım. Oruç tutmayanlar, yani benim gibi Ramazan'da dahi tutamayacak derecede hasta olanlar, oruçsuz da ne yapabilirler, kılabilirler. Ama Ramazan'da tutabilenler, yani müzmin bir hastalığı olmayanlar, sıhhat yerinde olanlar, Ramazan'da yani oruç tutan insanlar, ne yapsınlar? Bu namazı oruçsuz kılmasınlar. Namazda okunacak sureleri bilmeyenler ezberlemeye gayret etsinler. Yapamıyorlarsa yerine aynı sayıda İhlas suresi yani kul huvallahu ehad okusunlar. Rabbim becermek nasip eylesin. Amin. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Acilen makbul eylesin. Amin. Kabiletlerini izhar eylesin. Amin. Evet, 6. Bildiğiniz üzere evvelce size üzerinizde hakkım olduğunu hatırlatarak mutlaka mahkememe çoluk çocuk gelip desteklemenizi istemiştim. Fakat yaptığım istişareler neticesinde benim tutuklanmamda hiçbir dahli olmayan ve huzurlarına ilk defa çıkacağım mahkeme heyetinin bunu kendilerine karşı tepki, adalete baskı şeklinde algılayabileceklerini ve maksadımızın dışına çıkan bir takım kanaatler edilebileceğini düşünerek bu isteğimden vazgeçmiş bulunuyorum. Anlaşıldı mı? Bakın burası çok önemli. Evet, bir daha okuyorum bu paragrafı. Bildiğiniz üzere evvelce size üzerinizde hakkım olduğunu hatırlatarak mutlaka mahkememe çoluk çocuk gelip desteklemenizi istemiştim. Hatta biz de ne yapmıştık? Arifan dergisinin efendim bu ayki sayısında editör köşesinde bunu yazmıştık. Yani Übel hocamızın efendim sizleri oraya davet ettiğini efendim gelecek olanlara dua edeceğini ancak provokatif eylemlere karşı çok dikkat edilmesini orada görevli olanlara mutlaka itaat edilmesini uyulmasını bu konuda efendim mektuplarında sizlere beyan etmiştir. Editör de biz de bunu yazdık ve özellikle buraya temas ettik. Çünkü hakikaten efendim belki de orayı karıştırmak için provokatif eylemler yapacak olanlarla bir takım hazırlıklar içerisinde olabilirler. Ben zaten Gülben hocamızın sizlere o ricasını, tavsiyesini söyleyip ardından da ne yazmıştık? Yani hocamızın o efendim ancak provokatif bir eyleme karşı hepiniz uyanık olun. Sakın taşkınlık yapmayın, gürültü etmeyin, tahrik etmek isteyenler olursa kesin de yüz vermeyin gibi buralara özellikle ne yapmıştık? Vurgu yapmıştık. Hatta oraları efendim bold böyle yani kalın puntoyla yazmıştık. Ha, dolayısıyla şimdi tabi burada da efendim oraya gelinsin diye yazıyor. Bunun da hükmü ne olmuş oluyor? Kalmamış oluyor. Çünkü bu da ne zaman yazılıyor? Geçen ay yazılıyor, baskıya giriyor, resim elinize geçmiş oluyor. Zaten geçen haftaya kadar da, hatta geçen haftayı da bırak, bugüne kadar, değil mi? Cübbeli hocamızın efendim böyle bir istişaresinden haberimiz yoktu. Gidilme hazırlıkları yapılıyordu. Hatta çok yerlerden tabii haberler geliyor. İşte otobüsler ayarlandığını, geleceklerini, hocamıza mutlaka destek olacaklarını beyan eden de çok efendim telefonlar, çok efendim bu şekilde hazırlıklarını bildirenler oluyordu. Kimsenin haberi yok. Şimdi bak Cübbeli hocamız ne diyor? Bildiğiniz üzere evvelce sizlerin üzerinizde hakkın olduğunu hatırlatarak mutlaka mahkememe çoluk çocuk gelip desteklemenizi istemiştim. Fakat yapmış olduğum istişareler neticesinde benim tutuklanmamda hiçbir dahli olmayan ve huzurlarına ilk defa çıkacağım mahkeme heyetinin, yani hakimler de belki bazı şeylerden haberi yok, önüne gelen efendim kağıtlara göre ne yapacaklar, hüküm verecekler. Ama şimdi ne oluyor? Mahkeme heyetinin bunu kendilerine karşı tepki zannedebilirler. Veya adalete baskı, ha bunlar adalete baskı mı yapıyor acaba şeklinde algılayabileceklerini ve maksadımızın dışına çıkan bir takım kanaatler edilebileceğini düşünerek bu isteğimden vazgeçmiş bulunuyorum. Benim maksadım, yani Cübbeli hocamız oraya niye davet etmişti? Bundan maksadım, beni itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı sizin beni terk etmediğinizi göstermekti. Terk ettik mi biz? Hayır! Asla. İstikamet üzere efendim hocamızın peşinden yürümeye devam edeceğiz inşallah. Burada da efendi hastalarımız olmak üzere. Şimdi siz efendim zaten ne yapıyorsunuz? Bunlara itibar etmiyorsunuz. Yani hocamız hakkındaki bu itibarsızlaştırma operasyonlarından bunun farkındasınız. Ve hocamızın peşini bırakmadınız. Hala da nöbete devam ediyorsunuz. İnşallah nöbetiniz 21 Haziran'da biter. İnşallah. Ondan sonra gene devam, nöbet biter derken burayı boşaltmıyorsun. Artık nöbete gelmiyorsun, vaaza geliyorsun. İnşallah. Anlaşıldı mı? İnşallah. Yani terk etmediğinizi göstermek. Bazı efendim kalemlere, bazı beyinlere, bazı fesatlara. Ha şimdi ve lakin yukarıda zikredilen esbabla, sebeplerle birlikte bir de bu cemaatin provoke edileceği ihtimalinde göz önünde bulundurarak şimdi provokasyona çok açık bir durum olacak. Binlerce insan şimdi nasıl kontrol edeceksin? Kim kontrol edecek? Birisi bana ne gösteriyor biliyor musunuz? Yani samimi bir Müslüman olduğuna inanıyorum ama ya pankartlar hazırlamışlar, bana da yani böyle aferin diyeceğim zannediyor. Hocam şu şeylere bakar mısın, bu pankartları ayarlayacağız, yazacağız. Bir okudum baktım, ilkini okudum, böyle kafama şimşek düşmüş gibi oldu. Bu ne dedim ya? He? Nedir bu ya? Yani bir provokatöre desen ki, orayı karıştırmak için bir pankart yaz, ancak bunu yazar. E mübarek sen iyi niyetle geliyorsun bunu yazıyorsun. Benim niyetim iyi. Niyetim iyi ama amelin kötü. Önce amel düzgün olacak, niyet ondan sonra düzgün olacak. Ha, haramlarda niyet olmaz zaten. Tamam mı? Sen sarmaş dolaş geziyorsun, affedersin. Ne yapıyorsun sen? Bizim niyetimiz iyi yani, biz evleneceğiz. İyi niyet nikahtır. Nikah var mı? Yok. Sahtekar. Ne iyi niyet? İyi niyet sari amelde olur. Bak şimdi namaz kılacaksın, akşam namazını. Ne yapacaksın? Niyetini güzel yapacaksın. Hoca ben zaten namazı kim için kılıyoruz? Ne bileyim ben? He? Allah için kılarsan Allah için olur. Sevap kazanırsın. Ya adam hacının kızı için namaza başlamış biliyor musun sen? Almış kızı, bırakmış namazı. Ha. Oruçta da öyle, sadakada da öyle. Şuraya gelmenizde bile, benim konuşmamda bile herkesin yaptığı amel gönlünden diye dallar yığılırsa, riya, sülük karışmazsa o zaman Allah katında makbul olacak. Dolayısıyla yani efendim bu yolun adamı gibi gördüğümüz kardeşlerimiz bile böylesine yanlışlıklara gaza gelmiş, nereden gelmişse, kim getirmişse böyle yapıyorsa niyeti kötü olanları hiç düşünemezsin bile neler olacak, neler bitecek. Tabii ben de biliyorum. Ben şimdi burada Cübbeli hocamız bunu yazınca demek ki tabii ne istişareler edildi, yani kulağına neler gitti, neler oldu, neler bitti. Bana bile bazı şeyler geldi. Hiç tasvip etmediğim meseleler yani. Dolayısıyla sen destek için gidecektin, ona buna çatacaksın, ona buna saldıracaksın. Efendime söyleyeyim, bir nevi ne yapacaksın? Hakaret, tahkir, bunlar yanlış şeyler. Bunlarla destek olamazsın, köstek olursun. Demek ki neler oldu, neler bitti. Dolayısıyla işte diyor ki hocamız, benim maksadım beni itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı sizin beni terk etmediğinizi göstermektir. Velakin yukarıda zikredilen sebeplerle birlikte bir de bu cemaatin provoke edileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak tahliye olmam halinde metristen beni karşılayabileceğinizi düşünerek size mahkeme önüne gelmemeniz gerektiğini, gelenlerden de razı olmayacağımı bildiriyorum. Anlaşıldı mı? Yani mahkeme önüne gelmeyin diyor hocamız. Gelenden de razı değilim diyor Cübbeli hocamız. İnşallah önümüzde mübarek birkaç gece daha bulunmaktadır. Yani Miraç gecesinden sonra efendim inşallah 21'inde hocamız tahliye olunca ne var? Berat gecesi var. Değil mi? Şaban Şerif Ali'nin yarı gecesinde Kadir gecesi var. Veya fark etmez yani herhangi bir gün de olabilir aslında. Tabii inşallah hocamız çıksın da bu tekrar gözden geçirilir, ona göre efendim bir tarih konulabilir. Yani şunu söylüyor, inşallah önümüzde mübarek birkaç gece daha bulunmaktadır. Tahliye olmam durumunda bir mübarek gecede büyük bir salon tutarak bir araya geliriz. İnşallah. Ve hem hasretimizi giderir, hem de dosta düşmana birlikteliğimizi gösteririz. İnşallah. Ha, şimdi ne anlaşılıyor? Zaten hocamız oraya niye davet etmişti? Şunun için, itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı sizin, bizim hocamızı terk etmediğimizi göstermek. Ha, bunu göstereceksin ama yanlış işler olabilir. Bu, efendime söyleyeyim, masum ve Allah için olan bu desteği yanlış mecralara yönlendirip medya marifetiyle hokus pokusla başka bir efendim şekilde lanse etmek isteyenler olabilir tehlikesine karşı, o zaman bu iş yapılmasın. Madem mesele buysa, madem Cübbeli hocamızı bırakmadığımızı göstermekse, bir kandil gecesinde veya başka bir gecede yine bir yerde toplanıp hep beraber ne kadar arkasında ve yanında olduğumuzu gösterebiliriz. İnşallah. Öyle mi? İnşallah. Öyle mi? İnşallah. Aslında daha da yürür. Yani şöyle, hani çıktıktan sonra artık haşa hani Cübbeli balonu söndü filan deniyor ya, şimdi çıktıktan sonra böyle bir şey olunca gene demek ki sevgi muhabbet devam ediyor. Ya sevgi öyle bir şey ki bitmez. Bak samimi söylüyorum yani. Sevgi bitmez. Ha mesela sen çocuğunu seviyor musun? Seviyorsun. Değil mi? Anneni babanı seviyor musun? Seviyorsun. İnsan olarak hatalar olsa bile bir daha ben bununla görüşmem. Böyle bir şey olabiliyor mu yani? İnsan sevdiğinin hatasını görmezmiş, belek olsa bile sevmediğinde meziyetini görmezmiş. Anlaşıldı mı? Evet. Ha demek ki Cübbeli hocamızı sevmiyor. Sevmediği için sen sevemezsin, meziyetini göremezsin. Sevmek ayrı bir şey. Dolayısıyla inşallah burada da hocamız bunu beyan ediyor böylece. Tanrı olman durumunda bir mübarek gecede büyük bir salon tutarak bir araya geliriz. Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve hem hasret gideriz, hem de dosta düşmana birlikteliğimizi gösteririz. İnşallah. Ancak yani mahkeme günü adliye binasında oraya gitmek yok, Çağlayan'a gidilmiyor ama tahliye olursam diyor inşallah olur. İnşallah. Ne olacak? Ne olacak? Meclise tekrar geri götürecekler. Yani mahkemede tahliye kararı olsa bile tekrar meclise götürülüyor. Meclisten çıkacak. Mahkemeden elini kolunu sallaya sallaya beraat etse de çıkmıyor yani. Anlıyor musunuz? Evet. Dolayısıyla ne olacak? Tekrar metrise, oradan artık işte eşyaları vesairesi, gerekli evraklar efendim tanzim edilip imzalandıktan sonra inşallah oradan çıkacak. İnşallah. Ha işte bunu söylüyor. Ancak tarih olursa metrise beni karşılamaya gelmenizde bir mahsur yoktur. İnşallah. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne demek bir mahsur yoktur? Gelebilirsin. Ha işte. Tefsirini siz yapın. Evet, bunu da herkese duyurun. Duyanlar, duymayanlara ne yapsınlar, bunu iletsinler. Efendim internet sitelerinde, artık işte Facebook'larda, nerelerde ne haberler yazıyorsanız inşallah bunları yazalım, duyuralım ve böylece Cübbeli Hocamızın bu efendim beyanını da herkese nakletmiş olalım. Yani ne diyoruz? Mahkeme günü Çağlayan'da adliye önüne gelmeyin diyor Cübbeli Hocamız. Dolayısıyla razı olmayacağını da söylüyor. Ama efendim gene herkes ne yapsın? Dua etsin tabii ki. İlla orada dua etmek şart değil. Ne yaparsın? Evinde dua edersin. Gece namaz kılarsın. Zaten burada bize söylediği bir namaz var. 13, 14, 15'inde ve söylemiş olduğu Recep-i Şerif Risalesi'nde de efendim sayfalarını verdiği o namaz kılınır, dua edilir ve herhalde bir zamanda meclise gidilmesinde de karşılamak için artık yani bir efendim mahsuru olmadığını hocamız böylece bizlere beyan ediyor. Rabbim Celle Celaluhu beraatini nasip eylesin. Amin. O inşallah efendim hocamız beraat ettikten sonra hasretle ve özlemle büyük buluşma gecesinde de Rabbim buluşmak nasip eylesin. Amin. 7. Hayrettin Karaman'a yaptığım reddiye Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına yayılmalı. Allah için dağıtılmalıdır. Bunu yaparsanız insanların imanının bozulmasına vesile olursunuz. Allah aşkına insanlar acıyın. Bu profesörlere inanıp dinden çıkacaklar. Sonra da ebedi cehennemden çıkamayacaklar. Bu kitap birçok insanın imanını kurtaracak derecede açık seçik yazılmıştır. Ne olur en büyük hayır, hatta ekmek vermekten daha büyük hayır bu kitabın herkese ulaştırarak insanları önlerindeki iman tehlikesine karşı uyarmaktır. Bu kitap var mı aslında? Varsa onu da şey yapın yani. Arkadaşlar getirebilirlerse hocamızın dediği bu kitabı. Evet, 8. Yeni dergide, yani bu ayki sayımızda dergide 12 Nisan, 19 Nisan tarihlerinde okunan mektuplarım 22 sayfa halinde size arz edilmiştir. İlimlerle, marifetlerle, hikmetlerle dolu. İki mektubu okuyun okutun. Şeyh İbrahim Hazretleri'nin hikmetli ilimlerinden alıntılar yapılmış ve çok müfid olmuştur. Mehmet Ali Hoca Efendi 100 madde özellikle gençlere çok önemli tavsiyeler, altın öğütler yazmıştır. Levha yapılıp asılacak kıymetlidir. Kemal Erkun abimiz, Müslüman Türk milleti için en büyük felaketin harp devrimi olduğunu, bunun kötü sonuçlarını, harp değişikliğinin gerçek maksadını, Osmanlı düşmanlarının başlama sürecini Ahmet Zeki Sarıhan gibilerin şarapçı diye iftira attığı kıymetli adamız Sultan Murat Han'ın faziletini ve sonunda 41. sayfada Osman Yüce'nin eşsiz, gerçekten örneksiz beyitlerini yazmış. Ellerine sağlık, ömrüne bereket, Rabbim hizmetlerini daim eylesin. Amin. Keşke o beyitleri ezberleyebilsem diye temenni ettim ama hafızam eskisi gibi kuvvetli değil. Gençler, siz mutlaka ezberleyin. Osman Yücel abimiz ne yapmış maşallah. Ali Erhan Hoca Efendi'nin Hindistan gezisi, Hindistan İmam Rabbani ve diğer silsile erlerin ziyaretini konu ettiği yazısı okunmaya değer. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ilk indirildiği dağ, eski ismiyle Selenip Adası'nın ve o dağın resmini ilk olarak gördüm. 45. sayfede, hepimizin ilk vatanı, babamızın ayak izi hala orada. Hocamızı ilk gördük, İslam'ı daha önce gördük mü? Bak biz de görmedik, dolayısıyla efendim, bu derginde bak bunlar hep var. Adem Aleyhisselam'ın ilk indirildiği, efendim, o Selenip Adaları diyoruz ya, işte orası efendim resmi çekilmiş vaziyette Ali Eren Hoca Efendi çekmiş ve dergiyle bizler bastık. İnşallah oradan bakarsınız okursunuz. Evet, resmini ilk bizim dergide gördüm. Hira mağarasının bulunduğu Nur Dağı'na ne kadar da benziyor. Hiçbir yerde okuyamayacağınız çok tatlı bilgiler var. Dergideki diğer yazarlarımızın faydalı yazılar hakkındaki tahlillerimi haftaya bırakayım inşallah. Maşallah dergi değil mübarek kitap. Hem de kaç kitaba bedel bir kitap. Aman göreyim sizi, sahip çıkın dergimize. Her yere ulaştırın bu günleri. Rabbim de sizi iki cihan hakkındaki hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Şey demesin ibaret. Yukarıda hocam. Yavaş yavaş hazırlansın İbrahim kardeşimize. tarafıma gönderdiğiniz bazı mektuplar. Maşallah mektuplarınız yağıyor. Sizin gönderdiklerinizi okumaya ve size okunacak mektupları yazmaya vakit yetiştiremez oldum. Hep geriden geliyorum. Sizin bazınızla maşallah bir mektup gönderiyorsunuz ki içini açıyorum, onlarca mektup var. Hani nar için derler ya, bir bilmece sorarlar, çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane derler ya, işte öyle bir şey. Şifa-i Şerif dersinden 2-3 dal geldi. Ben de hemen okurum diye bir açtım, yüzlerce mektup çıktı. Kaç gün bitiremedim. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz beni unutmadınız, Rabbim de size unutma muamelesi yapmasın. Amin. Gözüklü Ahmet abimizin ve Ayşe hocamızın medreselerinden, yani 10 numaradan öyle mektuplar geldi ki, maşallah. Mektubattan, Arapça mektup yazanlar, Risale-i Kutsiye'den beyitler, rüyalar, müjdeler, okudukları salavattan, İhlas-ı Şerifelerden, Yasin ve Fetih Suresi cürelerinden hediyeler. Kürsün ağlıyor, Gül Resulü'nün hurma kütüğü misali inliyor şeklinde hikmetli sözler. İnşallah haftaya mektubattan benim durumuma uygun gönderilen o mektubu tercüme edeceğim. Yazdıkları beyitlerinden biri de, uzaklar hakkında çok sesli söz demişler, hakikatle haberdar olmamışlar, kemal üzere muhabbet etmemişler, anın için iş bu sırrı bilmemişler. Veliyullah budur hakka gidelim, kemal-i ba kemal-i seyredelim şeklinde yazmışlar. Kimi mahkememi birinde zannetmiş, beni icazetlerine çağırıyor, kesin çıkacağımda karar vermişler. Rabbim hepsini büyük alime, amile, saliha ve muhlasa eylesin amin. Amin. 80 yaşındaki ahiret anne 20 yıldır sohbetlerimi dinlediğini, çocuklarının sohbetlerle yola geldiğini yazmış. Tek tek notlar yazmışlar. Dualar, yasinler, hediye etmişler. Tabii ki bu medreseler temelini Efendi Hazretlerimizin attığı ilk tüten ocaktan, Efendi Hazretlerimizin hizmetçisi olan bu yerlerden bu fakire böyle desteklerin gelmesi elbette bu ocağın o yüce mürşide bağlı kalarak çok büyük hizmetlere devam ettiğinin en büyük alametidir. Rabbim nazardan muhafaza etsin. Amin. Sarıgazi'de tekamül yolcuları altındaki medrese talebelerinden ne mektuplar geldi. Tesbih namazları ve hacet namazları kılmışlar. Biz davamıza güle olabilseydik İslam davası çoktan çiçek açardı şeklinde ne hikmetli sözler yazmışlar. Medreseye giderken otobüste medresi gören koltuğa oturduklarını yazmışlar. Hoca olma imtihanlarına katılacaklarını yazmışlar. Benden dua istemişler. Hepsine dua ettim. 15 sene öncesine, yani 28 Şubat sürecine kadar yıllarca her pazartesi akşamı Küçükköy Merkez Camii'nde yaptığım sohbetleri tabii ki bu bölgede çok büyük izlenimi görüyorum. Bu talebelerin çoğunun, hatta hepsini diyebilirim, bu medreselerle tanışması, anne babalarının bizim sohbetlerimizle buluşmuş olmalarının bir bereketi olarak karşıma çıkıyor. Tabii bunları yazarken de kendimi yaşlanmış olarak görmeye başladım. Bu arada Küçükköy, 500 evler bölgesindeki tüm medarisin hoca annesi, muallimesi, vaizesi, her şeyi beni çok seven ve dualarından eksik etmeyen hayırlı annemizi zikretmemek vefasızlık olur. Benim için esas hoca anne olur. Rabbim bereketlerini, medreselerini, talebelerini her türlü nazardan, şerden, zarardan, cevaatten muhafaza eylesin. Amin. Hepimizi yüce kapsımız olan Mahmud Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Amin. Bu vesileyle bildireyim. Tekamül yolcularından diğer hocalarına ve özellikle bu fakirin derdiyle dertlenen hoca hanımefendiye çok duacıyım. Bir de soyadı öncü olan manevi kızımın imtihanı kazanmış olması, aksi olsa dahi benim hatırım için desteklenmesi için aracıyım. Benden istediği dua ve himmet hakkı bunu iktiza etmektedir. Rabbim bütün talebelerimizi ilim, amel, iflas ile aziz eylesin. Amin. Sevgili cemaatim, şunu ifade etmeliyim ki, benim zengin cemaatlerim, güçlü vakıflarım, kurulu holdinglerim yok. Var olan vakfımı da 28 Şubatçılar kapattılar. Külliyeme de el koydular. Hala bunları da iade etmediler. Babam 28 Şubat sürecinde iflas etti ya da Mehmet Kaya Efendi'nin tespiti üzere iflas ettirildi. Evvelce sadece benim üzerimde Esenyurt'ta hem de 15 dönüm imarlı olan 25 dönüm yer olup burada yapılacak 1000 dükkandan 100 tanesi bizim vakfımızın hayrına ayrılacakken maalesef bugün üzerinde ve tasarrufunda bir dükkanı bile yok. Ama benim Rabbim, Peygamberim, Meşayihim, Efendi Hazretleri İlhafsız ve Bedelim, sizin gibi beni Allah için, din için seven garip cemaatin fakir talebelerim var. Öyle sevenlerim var ki, öyle mektuplar gönderiyorlar, öyle muhabbetler arz ediyorlar, öyle samimiyetler belirtiyorlar ki, şimdi arenaları kim dolduracak diye gözlendiği bu günlerde. Hiçbir grubu, fırkası, hizmi, teşkilatı olmayan bu fakir ve siz arenaları da doldururuz. İnşallah. İnşallah belki buluşma, büyük buluşma bile orada olur belki. İnşallah. Çünkü evvela gönülleri doldurduk, sonra yüz binlerle hem de 20 sene evvel külliyeyle. Ona giden iki köprünün tüm yollarında, Çekmeköy'den, Paşa Bahçe'den gelen, giden tüm yolları da doldurduk elhamdülillah. 32 sene önce de biz, Rize Pazar Tütüncüler Köyü'nün 12 kilometrelik yolunu, etraftaki 4 köyün de yolunu icazetimizde 50 gün içinde doldurmuştuk. Çünkü bize vela Allah aşklarının gönüllerini doldurduk, sonra camileri, yolları ve salonları doldurduk. Biz 5 yaşında gözümüzü açar açmaz ilk önce Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine dalalet eden Efendi Hazretlerimizin sevgisini kalbimize doldurduk. Sonra bu ilmin sevgisini bize anayı, babayı, eşi, dostu her türlü imkanı bıraktıracak ve bizi gurbete çıkartacak kadar gurbetli doldurduk. Sonra talebe okutma sevgisini genç yaşımıza rağmen yakalandığımız şeker hastalığını da dertleriyle diğer tüm zevkleri de unutturacak derecede yüreğimize doldurduk. Bayağı duygulu olmuş ya. Sonra da her türlü tehdidi aldırmadan size hizmet ve sohbet sevgisini mal, can, evlat dahil her değerimizden daha kıymetli tutarak gözümüzü, gönlümüzü sizin sevginizle dertlenme, hatta çoluk çocuğunuzun imanını bile düşünme derdiyle doldurduk. Onun için de gönüller bu hayırlarla dolduğu için yeri göğü cemaatle doldurduk. Bu sevgi ve dert öyle bir keramettir ki diğerlerinin yüz binlerce muvazzaf ile düzenleyeceği meclisleri bizim cemaatimiz ferdi gayretleriyle doldururlar. Rabbim bizi Allah için sevenlerin gönüllerini, evlerini, ocaklarını, meclislerini nurlarla, feyizlerle, bereketlerle doldursun. Amin. Şimdi bu vesileyle biraz da sizi konuşturayım demiş. İnşallah bundan sonra efendim İbrahim kardeşimiz devam edecek. Hemen getirmişler, Hayrettin Karaman'a yapılan reddiye, hocamız bahsetmişti ya, bu kitabını alın, her tarafa, herkese dağıtıp ulaştırın, ekmek vermekten daha önemlidir, bu kitabı vermek demişti. Çünkü efendim, o itikattan çıkanlar, ehl-i sünnet itikadından çıkanlar Allah muhafaza, yani şunlara inanırlarsa belki cennete de giremeyebilirler Allah muhafaza. Onun için ne yapalım? İnsanların itikadlarını düşünelim, ehl-i sünnet itikadından ayrılmamalar için elimizden gelen gayret yapalım. Bu kadar hizmet verilmiş, bu kadar araştırmalar yapılmış, kitaplar yazılmış, bize düşen almak ve insanlara dağıtmak, insanların itikadlarının ehl-i sünnet üzere olmasını sağlamak. İnşallah bunu da ne yapalım? Yapalım, yapmaya gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi ne yapsın? Şerre fren eylesin, hayra da motor eylesin. Amin. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçen hafta salavat kısmı okurken çok heyecanlandım. Biraz da yanlış okudum. Hakkınızı helal edin. Ama inanın rüyada gibi oluyor insan. Ben de sizin aranızdan bir tanesiyim. Bir kardeşinizim lütfen. Size bunları maruz görün. Böyle hatalar yapılıyor ama hocamıza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok lezzetli bir yerden seslenmeyi bize vesile kıldığı için Allah Azze ve Celle cümleten ondan da hepimizden razı olsun. Amin. Hemen size mektupları okumaya çalışayım. Erzurum'dan yazan Taha Peker kardeşimi dinliyoruz. Bütün hamdler her şeyi yaratmış olan zat gizliyle açık gibi bilmez mi? Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen Latif de bütün varlıkların görülen görünmeyen tüm hallerinden haber habir ve ancak olur buyuran Allah'a mahsustur. Salatü selamlar Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sabreden âli ashabının üzerinde olsun. Amin. Muhterem hocam, evvela şunu belirtmek isterim ki ben işletme son sınıf öğrencisiyim. Allah-u Teala'nın buyurduğunun ve Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin duyurduğunun bildiğim kadarıyla alimi, bilmediğim kadarıyla talibiyim. Bu münasebette bu fakir yıllardır sizin kitaplarınızdan ve vaazlarınızdan istifade ediyor. Tabii bu vesileyle de davanızı, dostluğunuzu ve düşmanınızı çok iyi biliyorum. Sizden öğrendiğim itikat ve amele taalluk eden meseleleri ve yine sayenizde idrak etmiş olduğum kurtlar sofrasındaki İslam ümmetini hayra dalalet eden, o hayrı yapan gibidir hadis-i şerifinin müjdesine mazhar olmak niyetiyle ve emri bil maruf, nehy-i anil münker gereği dilimin döndüğünce ve ilmimin yettiğince gittiğim her yerde korkmadan ve bıkmadan anlatabiliyorum. İnternet ortamında reddiyelerinizi ve sohbetlerinizi yenerek ve her ay bursumun bir kısmıyla kitaplarınızı alıp arkadaşlarıma ve yakınlarıma dağıtarak acizane hizmet etmeye çalışıyorum. Netice müsbet elhamdülillah. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar eserinizi okuyup namaza başlayanlar, gayrimeşru flörtlerden elini alamayanların zinaya yaklaşmayın kitabı vesilesiyle istiğfar etmeleri ve daha niceleri elhamdülillah. Defalarca tarikat dersi almak için istihare yapmama rağmen hala çıkmadı. Fakat evvelden bazı evliyallaha da yıllarca imtihan gereği çıkmamış olmadığını hatırlayarak sabrediyorum. Müntesip olamadım ama muhabbiyim. Dua buyurun inşallah. Bize dua edelim kardeşimize. Efendi Hazretlerine kudüs-i sırruhu ve size olan muhabbetimde ifrat olduğunu söyleyen yakınlarıma her seferinde amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir hadis-i şerifini hatırlatıyorum. İbrahim Ethem Hazretlerinin Allah dostlarını sevmesiyle onların arasına ilhak edilmesine de ibret veren bir hadise olarak görüyor ve bu sebeple sizleri çok seviyorum. Bir gün annem, baban mı yoksa Cübbeli hocayı mı daha çok seviyorsun diye bana latife etti. Ben de Cübbeli hocamı daha çok seviyorum. Çünkü babam sadece eviyle mükellef. Hocamsa tüm ehli sünnetle dedim. Medreseye ilk girdiğiniz zamanlar rüyamda sizi gördüm hocam. Medrese ziyarete gelmişim ve cübbenizi bu fakire satmanızı istiyorum. Başka zaman olsaydı ben öğrenciyim, param yok, hediye eder misiniz hocam derdim ama şimdi siz benden daha garipsiniz. Hediye etseniz de ücretini vereceğim diyorum rüyamda. Sonra babam beni uyandırdı. Rüyamı anlattım. Babam, sabah akşam hocanın kitaplarını okuyorsun, sohbetlerini dinliyorsun, bari rüyada bırak da hoca rahat bir nefes alsın dedi. Kıymetli hocam, daha evvel size mektup yazmak istedim fakat size ulaşamayacağını düşünerek her seferinden vazgeçtim. Ancak Arifan dergisinde yayınlanan mektuplar vasıtasıyla sizin hepsini okuduğunuza kani oldum ve bu mektubu yazarken 3 defa tefahül yaptım. İlkin, asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri kuddise sırruhunun Kur'an-ı Mecid ve tefsiri meali ailesinden nasip oldu. Açtığım ayet El-Câsiye suresinin 30. ayetiydi. Artık o kimseler ki iman şartlarına şüphesiz bir şekilde itikad etmişlerdir ve namaz, oruç, hac, zekat gibi salih ameller işlemişlerdir. İşte Rableri onları rahmetinin mahalli olan cennet içerisine girdirecektir. İşte sana ancak bu pek açık bir kurtuluşun ta kendisidir. İkincisi ise Erzurumlu Albanlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun Hulasatul Hakayık ve Mektubat-ı Hacı Muhammed Lütfi adlı eserindeki nazımlardır. Şöyle yazıyor. Keşf olsa gerek gün gibi esrarı muamma, gözler görecek kameri kudret-i mücella, kadir-u kadim haddini ishar eder elbet, bu mihr-i munir aleme olur mütecella. Hem ayeti celile hem de bu beytler beni çok etkilemişti. Fakat sonuncusu daha da tesir bıraktı. Çünkü Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'ü ruhunun Risale-i Kutsiyesi'nin 1. cildini rastgele çevirdim. Bildiğiniz üzere Cemali ba kemali seyredelim cümlesi hemen her beytte geçmektedir. Ben de böyle bir şey bekliyordum fakat karşılaştığım manzara tüylerimi diken diken etti. Açtığım yer ilk cildin 129. sayfasıydı ve bir hadis-i kutsi. Her kim benim velime, dostuma düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. İşte benim gibi aciz bir günahkara bile sarih bir şekilde manevi işaretler zuhur ediyorsa Efendi Hazretleri gibi yüce bir rafsın, Ahmet senin hakkında Evliyaullah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allahu Teala'ya tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu demesine şaşmamak lazım. Yiğit Bulut'a katıldığı sansürsüz programında herkes hocam arkandayız diyor. Biri de önümüzde siper olsun ya demiştiniz. Yıllardır dinlediğim sohbetlerden birçok şey aklımda kalmıştı fakat bu sözünüz kadar zihneme kazınan daha başka bir şey olmadı. Canım hocam, ölümü göze alamayan bir ordudan korkma. Ölümü göze alan bir kişiden kork demiştiniz. En yakınlarınız terk etse bile ben ölümüne sizin yanınızdayım. 16.641 Ya Latif ismi şerifine, tefriciyelere, yasinlere, fetihlere devam ediyoruz. Teheccüdlerde, hacet namazlarında tüm ezilen mazlum Müslüman kardeşlerimize ve size dua ediyoruz. Rabbim usturanın iki tarafının keskin olduğu gibi beddamızı da kabul eylesin. Amin. Size bunu yapan ve yaptıranları Mevlam Kahhar ismi şerifiyle kahreylesin. Amin. Kahreylesin. Amin. Helak ve berbat eylesin. Amin. Allahu Teala Celle Celaluhu kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve sair silsile-i meşayihimizin himmetleri ve tüm Müslümanların duaları vesilesiyle tez zamanda hayırlı beraatler nasip eylesin. Amin. Rabbim isminizin baş harfleriyle bir şiir yazmaya beni muvaffak etti. Amin. Başka bir kağıda yazıp bu mektubun içinde göndereceğim inşallah. Mutlu olacağınız ümidiyle yazdım. İnşallah bir nebze de olsa mutlu olursunuz. Dualarımız sizinle hocam. Erzurum'dan muhabbet, hürmet ve selamlar. Görüyorsunuz mektuplardaki seviyeyi, başlamaları, tefaülleri, muhabbet ve samimiyetleri. İnşallah bu kardeş gelsin. Çıkınca benden bir cübbe alacağı olsun. Ama kimliğini de getirsin. Öyle herkese cübbe yok. Sonra kandırılmayalım. Hapis gözümü açtı ama iş işten geçti. Neyse, tam geçmedi daha. Önümüzde hizmetler var. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, kardeşallah sırrı, neler göreceksin neler. Kimlik derken aklıma geldi. Geçen de Hacı Ramiz amcanın komşusu, benim de eski cemaatim. Hacı Kadir amca ziyaretime geldi. Hacı Ramiz Efendi de gelecekken tansiyonu fırlayınca gelememiş. Rabbim şifa afiyet versin. Amin. Hacı Kadir Efendi gelmiş. Fakat evden çıkarken kendi kimliğim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kimliğini almış. Hani veriliyordu ya işte. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kimliği diye aynı bizim kimlikler evadında bir kimlik yapmışlar. Bilmem gördünüz mü? Gördünüz mü? Acayip bir şey. Aynı bizim kimliklerdeki gibi haneler var. Fakat onda daha fazla ilaveler var. Yani görmeden anlayacağınız şey değil. Bana da mektuplar gönderdiler. Neyse, bu hacı abi o kimliği, kendi kimliği sanarak almış gelmiş. Savcı izni zor iş. Onu almışlar ama kapıya gelince memurlar içeri almamışlar. Necdet ve Habeş kardeşler ziyaret meşgulunca Kadir amcanın da kapıda olduğunu ve bu nedenle içeri giremediğini söylediler. Ben de onlara, onun zaten beni ziyaret etmesine hacet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kimliğini, kendi kimliği olarak alanın makamı ne kadar yüksek olur inşallah, maşallah diyerek latife ettim. Bu vesileyle ona da tüm gelmek isteyip gelemeyenlere de selam ve hürmetlerimi gönderirim. Geçenlerde eski ihvandan ve beni çocukken emri bil marufa çıkaranlardan kayıkçı Halid Efendi de ziyarete gelmiş. Fakat gözündeki rahatsızlıktan dolayı göz okuma cihazından geçememiş. Bu vesileyle de onun da ellerinden öper, dualarını beklerim. İlerlemiş yaşına rağmen rahmet ettiği için çok teşekkür ederim. Erzurum'dan yazan yavrum, bu yavrumun Hocam Bey'im adlı şiirini de önümüzdeki dergide yayınlasınlar inşallah. Evvelce Hristiyanken sonra Müslüman olan Macaristanlı bir hanım kardeşim 4-5 sayfalık uzunca bir mektup yollamış. Tabii Türkçe'yi biraz farklı yazmış. Bu hanım Macaristan'dayken bir Türk'le evlenmiş. Sonra buraya gelince Müslüman olmuş. Namaza başlamış. Onu Müslüman eden kocası hala kılmıyormuş. Onu bir hanım cemaati umreye götürmüşler. Kabe'yi görünce çok ağlamış fakat iki senedir benim sohbetlerimi dinlemeye başlamış. Mahremsiz sefere mesafeye gidilemeyeceğini öğrenince şimdi gittiğine de pişman olmuş. Bu hanım hayızlı kadının camisine girmesine fetva veren hocaları biliyormuş. Sonra bunun caiz olmadığını benden duyunca gitmiş onlarla tartışmış, şimdi onları terk etmiş. Uzun bir mektup, ben özetlerim. Keşke vakit olsaydı da hepsini nakledebilseydim. Sonunda bana, hocam sen hak dini anlatıyorsun. Seni dinleyince tatmin oluyorum. Yakında çıkacağını da rüyamda gördüm diye yazmış. Ve yanlış anlatan hocaları çok kınamış. Nereyi? Hidayet Allah-u Teala'dan. Bizim 40 yıllık Müslümanlar, Hayrettin Karaman, Mustafa İslamoğlu, Aziz Bayındır gibileri saygıyla giderken, Rabbimin yakın zamanda Müslüman olmuş birine hakkı batıldan ayıracak bir Furkan kabiliyeti bahşetmesi, onun hikmetinin eşsiz bir tezahürü olarak önümüze bir kere daha çıkmıştır. Abdülaziz Kazan namında bir kardeşim, hem mektup yazma adabı konusunda, hem Suriye hakkında, hem de bana duası hususunda şöyle yazmış. Esselamu Aleyküm hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam inşallah iyisinizdir. Hocam mektubuma besmelesiz, hamdelesiz ve salvesiz başlamanın nedeni bir keresinde vefat eden eski Halep ülküsü olan Üsame Hazretleri'ni şöyle derken işittim. Bana kürsüye soru ve dua talebi için kağıt yolladığınızda besmele veya hamdeli gibi olan yazıları yazmayın. Çünkü bu yolladığınız kağıtlar yere düşebilir veya uygun olmayan pis şeylere düşebilir. Hocam, Halep müftüsü Hüsamü Hazretleri'nin öğrettiği gibi mektubuma başladım. Yani bu zikirleri içimden okudum, sonra mektubuma başladım. Hocam, bu mektubu size dükkandayken yazıyorum. Hocam, buradaki bütün arkadaşlar size selam söylüyor ve size dua ediyorlar. Tabii ki biz de sizden dua istiyoruz hocam. Hocam ben Suriye'den, yani Suriye'nin Halep şehrinden evliyim. Dün benim eşim internet üzerinden kardeşiyle konuşurken orada bir patlama olmuş. Ve bunun üzerine internet bağlantısı kopmuş. Hocam oradaki durumlar çok ama çok kötü. Söylediklerine göre orada insanlar bıçakla hayvan keser gibi boğazlanıyor. Ve bunu kimin taraftarlarının yaptığını kimse bilmiyor. Yani anlayacağınız hocam, orada acayip bir kargaşa var. Hocam ne olur dua buyurun. Ve cemaate de duada bulunmalarını söyleyin. Hocam sizi çok seviyorum ve buradaki arkadaşlarla da Allah biliyor Celle Celaluhu sizi çok seviyorlar. Hocam siz bir sohbetinizde şöyle demiştiniz. Adem Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın ömrüne mutlayı olunca bunu çok kısa görmüş ve bunun üzerine demiş ki benim ömrümden 40 sene şu zürriyetimden gelecek olan Davud oğluma başlıyorum. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam bunu bir kağıda yazıp kaydetmiş ki yarın öbür gün Adem Aleyhisselam bu sözü unutup da ömrümden neden 40 yıl kısaldı demesin. Hocam ben sizden bu kıssayı dinlediğimde şöyle dua ettim. Allah'ım benim de bu kadar yaşayacağım yıl varsa ben de onları Ahmet hocama bağışladım. Çünkü o ehli sünneti müdafaa ediyor. Bense hiçbir işe yaramıyorum. Ne olur duamı kabul buyur Allah'ım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakkı için illa da kabul buyur amin diyor. Amin. Hocam Allah hakkı için siz de ne olur amin deyin. Belki benimki kabul olmaz, sizinki inşallah kabul olur. Hocam bu mektup da size Allah için sevdiğime dair yazılı vesikam olsun. Hocam çok uzattığım için, vaktinizi aldığım için hakkınızı helal edin. Hocam Allah'ı ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mülafa ediyorsun ya. Anam babam sana feda olsun. Allah'a emanet olun hocam demiş kardeşimiz. Çekmeköy'den yazan Bozgül soyadında bir hanım kardeşim. Ne kadar var burada şey? 8 dakika. Var. Bir açabilir miyiz sesini? 8 dakika. 61 SE 294, 61 SE 284 de olabilir. Acil alınması lazım bu arabanın şoförü buradaysa. yardımcı olalım inşallah. Bu arada son bölümde salavat getireceğimiz zaman oradan bitirelim. Oldu mu? Ben de doğrusunu en azından öğrenmiş olayım. O şekilde yapalım. Ben doğrusunu bilmiyorum. Evet, o zaman yorumsuz devam ediyoruz. Şimdi 5 dakika. İnşallah bu kısımda hocamıza gitmiyoruz ben. Yayında küçük bir sorun olmuştur. Evet, devam edelim. Bakın bir duygulu mektup daha. Çekmeköy'den yazan Bozcuk soyadında bir hanım kardeşim, radyonun büyük bir nimet olduğunu, aklına ne takılsa canlı gibi radyonun yayınlandığı sohbetlerinde çıktığını, eşeğin çarşaf giymesine izin vermediğini, fakat bu konudaki sohbetimi dinleyince izin verdiğini yazmış. Gerçekten canlı sohbetlerinde bana çok rastlayan oluyordu. Konu kişinin ihtiyacına göre şekilleniyor. Kim, hangi soruyla geldiyse cevabına olarak dönüyordu. Fakat şimdi bu hal radyo sohbetlerinde de belirmeye başladı. Ben burada radyo dinlemeye çok vakit bulamıyorum ama yanımdakilerin birçok defa sohbeti açar açmaz tartıştıkları konuların cevabını aldıklarına ve bunu şaşkınlıkla karşıladıklarına şahit oldum. Geçen akşam koğuştaki biri meali bir Kur'an'ı abdestsiz tutup okumaya başladı. Ben ona bu durumu anlatmak isterken yeni geldiğimden huyunu suyunu bilmediğim için biraz durakladım. Daha yarım dakika bile geçmemişti ki radyoyu açtım. O anda sohbetim vardı. Ve hiç mübalağasız ve hilâsız söylüyorum ki mevzu mushafı abdestsiz tutmamak konusuydu. Çocuk da şaştı kaldı. Başıma bu iş geldikten sonra özellikle buluğa ermemiş çocukların bana yönelişi, duası ve ilgisi çok arttı. Tabii bunu sizin bana ilginizin ve şevkinizin çocuklarınızdaki bir tezahürü olarak değerlendiriyorum. Bu konuda o kadar mektup geliyor ki şaşırırsınız. Tahmin bile edemezsiniz. Buraya kadar iktifa edelim. Birazdan devam edeceğiz ve çok önemli mevzular var. Hocamızın da yorumları var inşallah. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri şu okunan duaları, bu ayetleri son nefeste kadar bizim zihnimizden almasın. Amin. Gerçekten zor. Az önce namazı kılmadan önce yukarı çıktım. 24 yaşında bir kardeşimiz vefat etmiş. Antalya'da sevdiğim bir kardeşimizdi. İşte Allah razı olsun. Hiç belli olmuyor gerçekten. Belki şuradan giderken işte kapıdan gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz bilinmiyor. Bu da ibrettir gerçekten. Şimdi devam edelim ama daha önce burada birçok kardeşimiz var. O kardeşlerimize söylemek isterim. Bunun dışında yapacağınız bazı şeyler var. Nefsimize hoş gelen şeyler var ama siz burada inadına duruyorsunuz. Buraya bizi getiren de Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri. Örneğin bizim sevmediğimiz bir yere, kalbimize soğukluk veren de Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri. Hani bir yere gideriz, sıkılırız böyle. Anlatmayayım oraları. Yanından geçerken bile böyle bir kafamızı çeviririz ya. Bazı insanlarda bu sohbet yerleri eser okumak, Kur'an-ı Kerim dinlemekte sıkıcı olabiliyor, doğru mu? Doğru. Bu ne ya diyor. O yüzden Allah-u Teala Hazretlerine Celle Celaluhu sonsuz şükürler olsun. Amin. Ne güzel değil mi? Bakın böyle hepimiz birbirimize tebessüm ediyoruz. Allah-u Teala sayılarımızı çoğalsın. Amin. Şimdi biz pek kitap okumuyoruz. Gerçekten okumuyoruz. Kitap okumayı bilmiyorum, sevmiyor muyuz? Bir tembelliğimiz var. Ben kendi adıma söylüyorum. Ama şu eserle ben tembelliğimi bozdum. Elhamdülillah. Recep-i Şerif İsaresi'nde. Biliyorsunuz işte kılınacak namazlar vardı başında, ortasında ve devam ediyor. Bu eseri unutmayın. Ben tekrar sizlere aktarıyorum. Mutlaka bu eserlerden alın. Ben bunları biliyorum diyorsanız da bilmeyen birisi olabilir benim gibi. Onlara inşallah verin. Yine Seyyid İbrahim hocamız, seyyidimiz pazar günü Şifa-i Şerif dersine katılacak saat 3.30'da. İnşallah. Bütün cemaatin selamları var. Aleykümselam. Kendisinin Virtler isimli eseri var. Gönülleri inşaat eden Virtler. Bir hediyedir. Kendisine buralara kadar geliyor bakın bu hasta haliyle, değil mi? Destek veriyor. Ona da bir hediyedir, bir destektir. teşviktir inşallah. Bu eserleri ve çok konuşulur televizyonlarda, işte ne bileyim radyolarda, birçok kafa karıştıran mevzular vardır bu konu hakkında. 99 soruda cinler. Bunun biliyorsunuz uzun yıllardır, uzatmayayım, ne yaptılar? İstismar ettiler bu tür konuları. Ehl-i Sünnet ve cemaate göre birçok sorunun cevabını bu eserde bulabilirsiniz. Efendim bunu da ilerleyen günlerde. Şu an var mı elimizde bu eserlerde? Tamam. Yukarıdan alabilirsiniz. Tekrar devam edelim. Allah-u Teala bize doğru bir şekilde anlatabilmeyi, sizlere de layıkıyla dinleyip bunları yaşayabilmeyi cümlemize nasip edin. Amin. Selamünaleyküm kıymetli hocam diye başlıyor mektup. Lütfen sanki bunu siz yazıyormuşsunuz gibi. İsterseniz gözünüzü kapayın. Şu dakikaları böyle dinleyin. Hocam, artık yokluğunuz dayanılmaz bir hal aldı. Ortalık yalancı fırsatçılara kaldı. Rabbim bir an önce sizin beraatinizi nasip etsin. Amin. Ben iki telliden yazıyorum hocam. 3,5 yaşında bir kızım var. Sizi o kadar çok seviyor ki anlatamam. Her yerde, her mekanda küçücük çocuk dua ediyor. O küçük ellerini açıp Cübbeli hocamızı kurtar Allah'ım diyor. Amin. Cübbeli hocamız çıkınca bizim eve gelecek. Ben onu çok özledim, onu çok öpeceğim diyor. 3,5 yaşındaki çocuk. Bir gün otururken 70'li yaşlarda olan anneanneme sen Cübbeli hocamıza niye dua etmiyorsun dedi. 3,5 yaşındaki çocuk. Çok şaşırdı. Televizyonda başka hocaları, yani bozuntularını görünce bunlar hoca değil, sakalı yok diyor. Cübbeli hocamıza açın diyor. Bir gecede uykusunda çok kötü korkmuştu. Çığlık atarak ağlıyor. Konuşamıyordu bile. Öylesine bir haldeydi ki Allah korusun çocuğu delirdi zannettik. Sonra okuduk, zar zor uyudu. Sabah uyandığında korktuğu manzaraları anlattı ve Cübbeli hocamız onları öldürdü dedi. Siz bize daha çok lazımsınız hocam. Küçücük çocuklar bile sizi anlıyor, seviyor, biliyor da bazı taş kafalar çekemiyor. Bir gece ben acizane sizi yokuş aşağı hızla koşarken gördüm. Arkanızda iki tane sarıklı cübbeli adamlar sizi kovalıyor. Allah Allah. Celle Celle. Bunlar da bizden ama hocamızı niye kovalıyorlar dedim. Yorumu size bırakıyorum. Hocam az önce Mustafa hocamızı dinledim. Bir kardeşimizin efendiyi rüyasında görüp sizin için dua etmesini istediğini, onun da o 21 Haziran'da çıkacak buyurduğunu anlattı inşallah. O heyecan ve sevinçle bu mektubu yazdım. Sizi çok seviyorum. Bazen 3,5 yaşındaki çocuğun, değil mi? Hani çocuk der geçeriz de, hani ne derler? Okuyana değil, okutana bak diye. Yazana değil, yazdırana bak derler. 3,5 yaşındaki çocuktan da alacağımız bir defter olur mu? Olur. Bak şimdi karşımıza duruyorlar. Civan gibi. Değil mi? Maşallah diyelim. Bak bunu geçtirmişler. Bu bacımın, mektuba devam ediyoruz. Bu bacımın rüyasında yokuş aşağı koşmam iyi. Çünkü yakış yukarı koşmak. Yokuş. Öyle yazılmış. Tamam. Yokuş yukarı koşmak zaten aşağı doğru koşuşsa kolaylığa işarettir. Nitekim şair, hiçbir şey iniş kadar kolay olmaz diyor. Arkamdan kovalayan iki sarıklı pazar sabahları biri yukarıda, biri aşağıda oturan hacı hoca kesimi olabilir. Rabbim hayra çıkarsın. Amin. Efendi Hazretlerimiz hakkında itikatsız laflar sarf edenler beni mi sayacaklar? Zaten bu tipler beni sevseler kendimden şüphe duymam gerekir. Bu vesileyle birinizden gelen bir mektupta geçen şu bilgiyi aktarayım. Nasıl olsa bedava. Hemen alırsınız. İmam Masum Kuddesi Sırruhu şöyle demiştir. Şeyhin aleyhine kimin yanında konuşulur da o hala susarsa köpekten beter olur. Çünkü sahibi köpeğini terk etse bile köpek sahibini terk etmez. Rabbim bizi Efendi Hazretlerinin kıtmiri kumaş kadar sadık eylesin. Amin. Almanya'dan Serden Geçti ailesinin 5 yaşındaki çocukları kendi el yazısıyla bana Lalegül FM'de çalışanlara ve radyoyu dinleyenlere işlerimiz rast gelmesi için dua etmiş, aynen bu tabiri kullanmış. Biz de amin diyelim. Amin. Sultan Beyli'den Sena Nur kızım, Zehra Kazan kızım, küçücük yaşlarına rağmen büyük laflar etmişler, cevap bekliyorlarmış. Muhammed Enes adında 6 yaşındaki bir yavru beni teselli ediyor. Görseniz Mertris'te ne fırtınalar kokuyor ama bu kadar çocuğun ve gencin bu sevgisi inşallah ardımızdan dinimize, davamıza sahip çıkan birçok nesil bırakacağımızı müjdeliyor. Böylece biz boşuna yaşamadığımızı, boşuna ölmeyeceğimizi kendimizin de, çocuklarımızın da, hatta merkep ve bineklerimizin de merhum Necip Fazıl'ın vatanımda sular akar başı boş, herkes birbirini kaka başı boş, bozkırlardan topal bir tren geçer, çocuk merkep özür bakar başı boş. 29 harflik sözde aydınlar, yafta yazar isim takar başı boş. Allah'ım sen acı bu saf millete, akşam yatar, sabah kalkar, başı boş. Dizelerinde hayıflanarak anlattığı, başı boşlardan olmadığımızı anlayarak bir nebze olsun ferahlayabiliyoruz. Daha birçok yavrum var. Hepsinin adını zikredilme mümkün değil. Rabbim hepsini biliyor. Hepsi salihlerin bakımını üstlenen Yüce Veli'ye ve Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Bu arada Sultan Beyli'den çok mektup aldığımı yazamadan geçemeyeceğim. Evvelce oraya da sohbete giderdim. Nereye gitmezdim ki? İlk başta belediye başkanı Ali Nabi Hoca'nın evinin yanındaki mescitte başladım. Sonra Merkez Camii'nde yaptım. Camisinde yaptım. Orada rahmetli Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin Bayburt'taki Ulu Camii örneğiyle yaptırdığı Ulu Camii'nin açılışına katıldık. Bir cuma günüydü. Efendi Hazretlerimizle birlikte katıldık. İlk hutbeyi okumak ve cuma kıldırmak fakire nasip oldu. Efendi Hazretleri Kudüs'e sırruhu o zaman hoparlörle konuşmadığı için beni imam etti. Sonra orada yıllarca sohbete devam ettim. Rabbim bizim de sohbetlerimize gelenlerin de ecirlerimizi zayi etmesin. Amin. Geçenlerde size cezaevinde Ahmet Hulusi'nin kitaplarının bedava dağıtıldığını, bu adamın yanlış, zararlı, tehlikeli olduğunu ve bazı yanlış görüşlerini nakletmiş, sizden de bu konuda bilgi istemiştim. Bir hanım kardeşim, Abdullah Özmansur Hoca Efendi'nin bu adam hakkındaki bazı reddiyelerini yazıp göndermiş. Abdullah Hoca Efendi, kendisini ziyaret edip elini öptüğüm, duasını istediğim zikir ehli alim fazıl bir zattır. Bana her gece secdede dua ettiğini yıllar önce müjdelemiştir. Bu zat Yaşar Nuri Abdülaziz Bayındır, Süleyman Ateş gibi ehli sünnet, hatta bazısı ehli İslam dışı hoca müsveddeleri hakkında bayağı reddiyeler yazıp birçok yetkili bürokrata da bu kitapları hediye göndererek çok hizmetler yaptı. Hala da yapıyor. Benden kendisine selam ve hürmetler iletin, dua isteyin. Cevabını da bana yollayın inşallah. Velilerden ve seyitlerden olan bu hocamıza Rabbim hayırlı, uzun ömürle daha nice hizmetler nasip eylesin. Amin. Bakın, Abdullah hocamız bu sapık fikirli Ahmet Hulusi hakkında neler yazmış. Ahmet Hulusi'nin son zamanlarda Dini Yanlış Algılamak isimli kitabı, daha sonra da diğer kitapları elimize geçti. Kitapları baştan başa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkar eder nitelikte. Hurafe ve tahriflerle dolu. İnsanları yanıltıp inkara götürücü ve 1400 seneden beri gelen süzel inançları yok edici sözlerini aşağıdaki bölümlerde tek tek göreceğiz. Çok az bir şey söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm kitaplarında Kur'an-ı Kerim'e ve sağlam hadislere dayanan Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem günümüze kadar safa sağlam en güzel şekilde gelen Allah, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve büyük mutasavvıf İmam Rabbani'nin yanlış olarak gördüğü vahdedi vücut görüşünün kafasını gözünü kırarak kendine göre önceliklere hiç benzemeyen, öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyor. Daha doğrusu insanları ve tüm canlı, cansız, temiz, pis her şeyi, her zerreyi Allah kabul ederek, Allah zatıyla ve tüm sıfatlarıyla her zerrenin içinde dediği yeni bir inanç icat ediyor. Bunu da kendi keşfi olduğunu söylüyor. Nasıl? İşte zihinleri karıştırıp allak bullak eden sözleri. Bir, önce Tanrı kelimesini tenkit ederek gökte ötelerde bir Tanrı yoktur diyor. İki, sonra daha ileri giderek ilah yoktur, ötede göklerde bir ilah yoktur diyor. Üç, Allah Kur'an'da ilah yoktur dediği halde adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır derken ne hale düştüğünün farkında mı acaba? 4. İbadetler rıza kazanmak için değil, ikinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri fiziki fayda ve cehennem olan güneşin çekiminden kaçabilmek için yapabiliyorsun diyebiliyor. 5. Ötelerde arşta bir ilah yoktur. Allah diye işaret edilen insanların özünde diyor ve Allah'ı arştan indirip kafir, ateist, her tip insanın özüne hapsediyor. 6. Holografik esasa göre her zerrede tümüyle, tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur diyebiliyor ve Allah'ı maddelerin içine sıkıştırıyor. Haşa! Böyle sözlerden Allah'a sığınırız. Allah-u Teala bu iftiradan beridir, yücedir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa mahiyetini bilmediğimiz bir halde istiva etmiştir. 7. Allah'ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren ayet ve hadisleri görmemezlikten gelip dişe sayarak beyin kendi ruhunu üfler diyebiliyorlar. 8. Evrende sayısız dalga boyları, katmanlarında sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerin bir kısmına da o devirde cin adı verilmiştir derken sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar onlara cin ismini takmış gibi ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım ayetini ve Kur'an'da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğini, babaları canının yalın ateşten yaratıldığını, Hazreti Süleyman'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu, biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız ayetini bildiği halde yok sayarak, Kur'an'daki cinlerle ilgili diğer ayetleri, onların Hazreti Süleyman'ın emriyle Mescid-i Aksa'yı inşa ettiklerini ve birçok hizmetlerde bulunduklarını, kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını, Peygamberimizin ilk yıllarındaysa Kur'an'da bildirildiği gibi bir cin, sabah namazında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu Allah'ın hidayetiyle Müslüman olduklarını, onların da salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam-ı Taberani'nin rivayetine göre onlardan 800 peygamber geldiğini bilmesi gerekirken onları hiç kale almadan onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanları nüfuz edeceklermiş gibi çok tehlikeli laflar ediliyor. İşte ayet. Cin suresi 1. ayet. Resul, de ki, cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. 9. Neredeyse Cebrail aleyhisselamı postacıya benzetecek istihza. 10. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de güya tenzih etmek için robota benzetiyor. 11. Her bölümde Allah diye işaret edilen ifadesini kullanırken Allah Celle Celaluhu görülen bir mekanda sabit, parmakla işaret edilebilir bir cisimmiş gibi bir şekle sokmuyor mu? Veya Allah'ın zatı yok mu ki Allah diye işaret edilen tabirini kullanıyor? Haşa! Böyle sapkınlıklardan Allah'a sığınırız. Amin. İşte Abdullah hocamız bizi böyle aydınlatmış. Rabbim kendisinden razı olsun. Amin. Bu adam özellikle sosyete kesiminden birçoğunu saptırmaktadır. Şehrinden insanları sakındıralım. Bir de Bursa'dan yazan bir hanım kızım bana hem bu adam hem de Cemal Nur denen kadının yanlış görüşleri hakkında uzunca bir mektup yollamış. Haftada inşallah o mektuptan nakil yaparım. Sizin gibi şuurlu ve faal cemaatim varken sırtım yere gelmez inşallah. İnşallah. Hadi güzel bir haber abiniz. Şimdi desem hemen el etmeyeceksin. Bir daha okuyayım mı? Ya hemen güzel güler. Sizin gibi şuurlu ve faal cemaatim varken sırtım yere gelmez inşallah. İnşallah. Ahmet Naim Efendi Türkiye Gazetesi'nin yayınları hakkında sormuş. Evvelce de belirttiğim üzere bu cemaat Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yakın ve seçkin talebelerinden Hüseyin İbni Işık Hoca Efendi'ye bağlıdırlar. Yayınları ehl-i sünnete hizmet etmektir. Sadece şeyhlerin Şafii olmasından dolayı biz Hanefilere uymayan bazı fıkhi meselelerde sıkıntılar olabilir ki bu husus İhya gibi eserlerin tercümelerinin okunmasında da mevcuttur. Ama bu meseleler İmam-ı Şafii radıyallahu anh'a göre kazası olanın nafile kılamayacağı ve diş dolgusu kaplaması gibi teferruat da sınırlı kaldığından bu yayınlardan istifadeye mani değildir. Özellikle Vehhabi fırkasına, reformistlere, mezhepsizlere, tasavvuf karşıtlarına çok büyük reddiyeler içeren bu yayınların dili ağır olmakla beraber ehl-i sünnet mensupları için bu kitaplar kaynak eser niteliği taşımaktadır. Erzincan'dan Mehmet Kurtaran kardeşim, evvelce Erzincan'daki hoca kardeşlerimiz hapse atıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve kendisine ben bu işlerden yani Allah için hapis yatmaktan razıyım buyurduğunu yazmış. Savcı Cihaner zamanında orada özellikle Bahadır Hoca çok çile çekti. Rabbim ecirlerini zayi etmesin. Amin. Mükafatlarını azim eylesin. Amin. O da Erzincan'dan beni ziyarete gelmiş fakat izin alamamış. Sonra oğlu geldi. Hafız Molla bir arkadaşıyla geldi. Beni çok sevindirdiler. Babası gelmiş kadar oldu. Rabbim ona da, diğer talebelerimize de nazardan muhafaza kılınarak ilmi çalışmalarını tamamlamayı müessir eylesin. Amin. Samandıra'dan yazan bir bayan, Yunus gibi düşsem suya, Yusuf gibi bir kuyuya, nice bin zevriye rüya, Rabbim Allah diyeceğim şeklinde bir beyit yazarak beni teselli etmiş. Bu şiiri kendi yazmışsa maşallah diyorum. Her halükarda Rabbim ona da bize de imkanları kazanmayı hatta bu şiirde zikredildiği veçile kazayı ilahiden zevk alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Cemil Yılmazlı isminde engelli bir kardeşim beni duygulandıran şu mektubu göndermiş. Sevgili saygıdeğer hocam, Allah-u Teala'ya hamd, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ali Şan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bizi sizin gibi ehl-i sünnet ve cemaat itikadına sahip bir alimin sohbetiyle birkaç kere de olsa elinizi tutmayı nasip eyledi. Bana 1993 yılı yaz ayında cemaatte ilk Efendi Hazretlerimizin, Sultanımızın Beykoz'da Hacı Osman Efendi Camii'nde Pazar ikindiden sonraki sohbetini dinlemek nasip oldu. Sonra da arkadaşlarla sizin Ünalan'daki akşam yatsı namazı arasındaki sohbetinize geldik. O gün dünya günlerim içinde en huzurlu ve mutlu günlerimdi. Yıllar hızlı geçerken, kader ağını ilmek ilmek örerken, başıma ne geleceğini bilmeden sohbetlerle, cemaatten hoca efendileri tanırken 1995 yılında evliliğimden 8 ay sonra geçirdiği bir kaza sonrası omurilimde kopma oldu. Yürüme fonksiyonlarımı kaybettim ve yatağa bağımlı bir ihvan kardeşiniz olarak bu mektubu yazıyorum. Çünkü sizi Allah için seviyorum. Allah'ım Celle Celaluhu'nun lütfu ikramı olarak kollarımı hamdolsun sağlam. Yatağımdan tekerlekli sandalyeme kollarımın yardımıyla geçebiliyor, engel olmayan yerlere kadar da olsa gidebiliyorum. Hocam sizinle 2011 yılında Efendi Hazretlerimizle olan Umre'de Mekke-i Mükerreme'de karşılaştık. O zaman dua eder, dua beklerim demiştiniz. Dualarımız sizinle hocam. Bir an önce ailenize, sevdiklerinize, Sultanımız Efendi Hazretlerine koşmanız niyetiyle yatmadan önce Yasin-i Şerif okuyor, secdede sizin için dua ediyor. Alifan dergisinden içinde yazmış olduğunuz dualardan da istifade ediyoruz. Sohbetlere gidemediğim için radyodan sohbetlerinizi ve sohbetleri takip ediyorum. Geçenlerde görmüş olduğum rüyamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekten, onun sünnetine ittiba etmekten ve onun namusunu koruma ile ilgili sohbet ediyordunuz. Ve ben elimde 3 tane taze incir meyvesiyle yürüyerek yanınıza geldim. Siz incilerden birini aldınız. Yedikten sonra bu tatlıymış. Bir tane daha verir misiniz dediniz. Ama diğer ikisi istediğiniz tatlı ve yumuşaklıkta değildi. Ve sohbetinize devam ettiniz. Belki bu incir olabilir. 21 Mayıs Pazartesi günü sizi ziyaret etmek için savcılıktan izin almaya gittik. İzin vermediler. Ama yine de ziyaret için izin almaya gideceğiz hocam. Siz her şeye kaderi mutlak olan, mazlumun yardımcısı, darda kalmışların sıkıntılarını açan, gönüllere nice lütuflar ihsan eden Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Bir an önce ailenize, çoluk çocuğunuza, Efendi Hazretlerimize ve sevenlerimize kavuşmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Amin. Hocam, mektubum çok edebi olmasa da size olan sevgimi ishar eylemiştir inşallah. Eksik ve düşük cümlelerinden özür diler, affınıza sığınırım. Gördünüz mü kardeşlerimiz? Ne zorluklarla baş ederek ibadetlerini yapıyorlar. Savcılığa kadar gidiyorlar. Mahkemeye gelmek istiyorlar. O durumda gelememesi çok normalken yine de helallik istiyorlar. O durumda değil mi? Hani hastayız. Şu bu derken. O kardeşimize de Allah-u Teala ecirler versin. Amin. Gerçekten zordur. İşte bir vefat haberi verdik. Şuradan çıktığımız zaman bir omurilik. Yaklaşık 2 santimden bir deşiklik. En küçük bir darbede kırılabiliyor. Ama şu çoluk gibi o kadar bir şey oluyor. Allah-u Teala'nın takdiri. Küçük bir omuriliğimiz var. Beyin omurilik sıvımız var. Kafamızdan aşağı doğru gidiyor. O bir daha verilmiyor. Şu an tıp ona hiçbir şekilde çözüm bulamıyor. Yaşamamız büyük bir mucize. Aslında ama işte bilemiyoruz. Ancak başımıza gelince. Bakın bu kardeşimiz de şimdi sizin yanınızda olmak istiyor. Buralara nimet bilmek lazım. Allah-u Teala bu nimetleri bilenlerden eylesin. Amin. Tekrar okuyorum hocamızın mektubunu. Gördünüz mü kardeşlerimiz ne zorluklarla baş ederek ibadetlerini yapıyorlar. Savcılığa kadar gidiyorlar. Mahkemeye gelmek istiyorlar. O durumda gelememesi çok normalken yine de helallik istiyorlar. Mazur olan mesul olur mu? Ama bu bize ders olsun. Benim hakkımdan ziyade ehli sünneti müdafaa hakkı bizi gayrete getirsin. Gerçeklik etmeyelim. Ehli sünnetin karartısını arttıralım. Hadis-i şerifte kim bir toplumun karartısını arttırırsa o onlardandır buyuruluyor. Bize bu zulmü ehli sünnet hassasiyetimizden dolayı yaptıkları artık tartışılmaz bir konu haline geldi. Üstadın beyanı veçhine, beşer zulmeder, kader adalet eder. Yakup Budam'ı yazan bir hanım kardeşimin içeri girmeden bir zaman sonra rüyasında beni ölü zannedip teneşire koyduklarını, fakat benim ona tebessüm ederek ölmediğini ima ettiğimi görmüş. Bu da benim bu işten lezzet alacak derecede ve tebessümle karşılayacak boyutta rahat olduğu ortaya koymaktadır. Bağcılar'dan yazan bir hanım kardeşim epey bir şeyler yazmış ama ben şiirini size nakledeyim. İstisnasız inandığım hocama susturalım dediler, attılar içeri. Ama o daha güçlü atıldı içeri. İstedikleri olmayınca şaşırdı birileri, şimdi kızgınlıkla volta atıyorlar bir ileri bir geri. Onu seven o kadar çok ki, nasıl desem ki, insanın değil sevmeyen yok ki. Ona bunu yapanlara Rabbim öyle öfkeli ol ki. Çek hocam kelime-i şehadet silahını, o öyle güçlü bir ok ki. Senin elinde ayrılsın hak ile batıl ki, ehli sünnet senin gibi öyle temiz bir yol ki. Onu senin gibi savunan bir daha yok ki. Asıl mahkum kelepçeliler bizleriz. Özgürmüşüz. Sesimiz çıkmadıktan sonra neye yarar ki? Özgür olan sensin sen hocam. Bizedir her yer tertipi açık cezaevi. Öyle değil mi? Görüyor musunuz? Bu sevgi insanı neler söylüyor? Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi kendi zatı uğrunda muhabbetle ve kazandıracağı vaat edilen mükafatlarla müşerref eylesin. Amin. Bu fakirle cemaatim arasında oluşan muhabbet bize birçok konuda yol gösterecek bir rehber haline gelmiştir. Nitekim Almanya'dan yazan bir hanım kardeşimin ben hapse girmeden bir gün önce beni ona 129 kere Ya Latif okumasını söylerken görmüş olduğunu anlatması bunun delilidir. Yani ertesi gün onun duasına muhtaç olacağımı bir gün evvel görmesi işte bu muhabbetin tezahürüdür. Şimdi size Onur kardeşimin Fatih'ten gönderdiği bir mektubu nakledeceğim ki bu mektup bizi bu hizmete daha fazla çalışmamız ve fedakarlığımızı arttırmamız hususunda teşvik edici olur inşallah. Çok önemli bir mektup. Esselamu aleyküm. Hocam size sürekli dua ediyoruz. Plan yapanların en hayırlısı Allah Celle Celaluhu olduğuna göre bunca dua dilekçesi boşa çevrilmeyecek. İnşallah demiyorum çünkü kesin olan bir şeye inşallah denmez dediğinizde sohbetinizdeyim. İki rüyam var. İlk rüyamı siz hapse girdiğiniz günlerde gördüm. İkincisini de dün gece. İlk rüyam şöyle. Akşam vakti girmiş. Hava kararmaya yüz tutmuş. Cami bomboş. Caminin arka bahçesinde musallaya uzanmış gördüm sizi. Yalnızdınız. Hocam çok yorgun görünüyordunuz. Ne oldu size dediğimde tırnaklarınızın çok uzadığını fark ettim. Müsaade ederseniz ben keseyim dedim. Tırnak makasıyla kesmeye çalıştım. Lakin tırnaklarınız aslan tırnağı gibi uzun ve sert. Sanki cilalanmış ve çok da güzel görünüyordu. Makas tırnağınızı kesemedi yere düştü. Hocam size hediye göndersem alırlar mı dedim. Önce almazlar dedinizse de sonra göndermemi istediniz. Hadi kalk namazı kılalım dediniz ve namaza gittik. Bu rüyadan sonra ben size hediye gönderdim ama bana geri gönderdiler. Rüyayı internetten kendimce yorumlamaya çalıştım. Sünnete itibar etmiş kişinin çok daha güçlü olacağı ve haklı olduğu yorumu apaçık ortadaydı. Mektubu dinleyenler de rüya tabirlerinden yorumlasınlar lütfen. İkinci rüya. Çok büyük bir meydanda pazar kurulmuş ve İbrahim el-Aksai Hazretleri gelecek diye duyuru yaptılar. Benim de arkadaşlarım yanımdaydı. Beklemeye başladık. Birden rahmetli Necmettin Erbakan hocayı gördüm. Ve yanımdakine mübareğe bak. Ne kadar da yakışıklı hala dedim. Zayıf, tertemiz yüzlü ve çok fazla yakışıklıydı. Halka tek tek selamlarken beni gördü ve Onur, ne yapıyorsun dedi yaklaşarak. Hiç sesimi çıkartamadım. Alnımdan öptü ve ağlamaya başladım. Hocam, ben sizinle istihbarat okulunda askerken tanıştım. Türkiye'de en yakından izlenen iki cemaat var. Birinci İsmail Ağa, ikinci Nur cemaatinin Fethullah Hoca kolu. Alevi bir ailenin en küçük çocuğuydu. Sizi tanıdıktan sonra ehl-i sünnet yolundayım elhamdülillah. Dünya ilimlerinde de iyi sayılacak diplomalarım var. Fakat sizi tanıdığımda ne kadar boş olduğumu anladım. Şimdi evlendim ve çarşambaya taşındım. Hanımım medreseye başladı. Ben de elimden geldiğince tebliğ yapmaya ve perşembe pazar sohbetlerine devam ediyorum. İnsanları internetten ve sohbetlere getirerek sizinle tanıştırıyorum ve Allah'ın hidayetiyle sizin vesilenizle başarıyorum. Tüm ihvanlar kendisini bu yolda tek kalan kişi gibi görür de tebliğe devam ederse çok yakında dünya bile değişir. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu uğrunu tamamlayacak. Yani otobüs kalkıyor. Bu otobüse gelin. Bir omuz atalım da bu nimetten biz faydalanalım. Sizden dua siparişim var kabul ederseniz. Allah biz birbirini sevenleri öldürürken en hayırlı haller üzere öldürsün. Amin. Ölüm acısını yaşatmasın. Amin. Ölürken tüm günahlarımızı affetsin. Amin. Bu yoldan ayırmasın. Amin. Ve bu yola hayırlı olanlardan eylesin. Amin. Efendi Hazretleri'ni başımızdan eksik etmesin. Amin. Ömrünü uzun eylesin. Amin. Kardeşimin mektubunu bitirdikten sonra dualarına amin demekten kendimi alamıyorum. Ne oldu? Gayret edin. Daha kimlere faydalı olacaksınız inşallah. Bir televizyon kurulsa da sürekli sohbet, ilim, hikmet neşrelirse ne insanlar ehl-i sünnete dönecek, ne canlar cennete girecek, ne nesiller kurtulacak, ne yuvalar mağmur edilecek. Artık nasıl boş dururuz? Nasıl bu hizmete kol vurmayız? Bu sohbetlerin tesiri bu kadar insanda zahir olup kafiri mümin, Şii'yi sünni, binamızı ehli salat, sarhoşu derviş yapacak derecede barizken buna engel kim varsa, hacı ya da hocaysa bu kişi zahir olmaz mı? Dine düşman sayılmaz mı? Yarın ahirette hayra mani olanlar arasında haşrolmazlar mı? Rabbim cümlemizi hayırlara anahtar, şerlere kilit eylesin. Amin. Şimdi de Malatya'dan yazan İsmail Orhan kardeşimden bazı müjdeci rüyalar dinleyelim. Esselamu aleyküm hocaların hocası canım hocam. Kendimi tanıtayım. Daha önce size mektup yazmıştım. Ben İsmail Orhan, 18 yaşındayım. Bu mektubu yazma nedenim size yazdığım ilk mektuptan sonra gördüğüm bazı rüyalar. Size moral olsun diye bu rüyaları yazacağım inşallah. Şu an sizin 3 Ekim 2010 Pazar Şifa-i Şerif sohbetinizi dinliyorum. Bu satırları sizin dualarınızı dinleyerek yazıyorum. Canım hocam, siz şu an Şifa-i Şerif'in bereketini anlatıyorsunuz. Sizler bence yalnızca bu kitabın ve bu sohbetin bereketiyle kurtulursunuz diye umuyorum. İnşallah tez zamanda bize kavuşursunuz. Amin. Rabbim sizi bize kavuşturur. Amin. Sizinle alakalı rüyalarım şöyle hocam. Enteresan bir rüya bu da. Birinci rüya. Rüyamda bir yerdeyim. Bana ashab-ı kiramdan biri sohbete gelmiş. Bize vaaz edecek. Acele edin, gidelim dendi. Ben de hazırlandım, çıktık. Büyük bir camiye geldik. Bir de baktım ki altından üzeri yeşil ve kırmızı taşlarla işlemeli bir kürsünün üzerine oturmuş vaaz ediyorsunuz. Üzerinizde beyaz kolları ve yakaları altın işlemeli bir cübbe ve yeşil bir sarık var. Baktım, konuşmaya başladınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını anlatıyorsunuz. Ben de içimden, vay be, demek ki cübbeli hocam sahabe-i kiramdanmış da biz bilmiyormuşuz. Yazık bize. Utandım. Ne kadar mutlu uyandığımı anlatamam. İkinci rüya. Rüyamda bir kitap gördüm. Kitap ince koyu pembe ve üzerinde beyaza yakın pembe bir şerit vardı. Çevremde biri bana şöyle dedi. Bu kitap ve bu kitabın sahibi meşayih, evliya tarafından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok beğenildi. Ben de uyandım, çok merak ettim. Malatya Beyan Kitap Evi'nde sizi çok seven, benim Allah yolunda arkadaşım olan Mahmut abinin yanına gittim. Ve böyle bir rüya gördüm. Ben kitaplara bakayım dedim. Kitaplara baktım. O şekle uyan bir kitap gördüm. Baktım, sizin kitabınız. 2004 basımı Şecere-i Nebeviye. Kitap. Tam da rüyamda gördüğüm kitaptı. Çok şaşırdım. Bu ne anlatıyor diye sordum Mahmud abi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu anlatıyor dedi. Hocam şuna dikkatinizi çekeyim. Ben bu kitabı hiç görmemiştim. Rüyasında görüyor, gerçek çıkıyor. Hocam gerçekten siz ne mübarek bir insansınız ki bizler yalnızca sizin gibi bir ailemi seviyor ve derdiyle dertleniyoruz diye bu rüyayı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben çıkınca bu mektupları kitap yapmayı düşünmüştüm. Adını da Metris Mektupları diye düşünüyordum ama şimdi manevi işaretle isim konuldu. Rabbim hayırlı mübarek yapsın. Amin. Gördüğünüz gibi. Fatih Kale içinden yazan bir hanım kardeşim, herkesin beni yakalamak için üzerime geldiğini görmüş. Fakat ben çok sakinmişim. Ona telaş etme, Hızır Aleyhisselam yanında demişim. Hızır Aleyhisselam'a ne hacet? Zaten onu görsek bile mürşidimizin gönderdiğini düşünmemiz bize deniliyor. Efendi Hazretlerinin yanında olduğunu daima hissediyorum. Zaten rüyalarımda ne annemi, ne babamı, ne eşimi, ne çocuklarımı görüyorum. Hafta geçmeden mutlaka mürşidimizi hem de birkaç defa görmek nasip oldu elhamdülillah. Hapisteyken bir kere İmam-ı Ayusi Hazretlerini gördüm. Namazlardan sonra yaptığım bir zikrin çok tesirli olduğunu söyledim. Onda biraz incelik var. Herkesin ismine göre değişiyor. Onun için onu çıkınca anlatayım. Fakat yine de herkesle ayrı görüşüp hesaplamak gerekiyor. Ben o zikrin tesirini burada gözle görünürcesine müşahede ediyorum. Size de öğretmek nasip olur inşallah. Yine bana işini düşecek anlaşılan. Ben de kendimi gaza çekeceğim tabii diyor. Ancak televizyon kurmaya yardımı şart koşabilirim belki bazılarına. Merak ettiniz mi? Merak ettiniz mi? Evet. Herkes tabi hocam tebessüm ettiği için evet diyemediler. Yoksa herkese bir tebessüm asıl oldu. İhsan Efendi merhum hocamız Adapazarı'nda Mekke Mescidine ilave edilecek bölümü almak için öyle yapmıştı. Yasin Şerif'i bir porselen tabağa yazıp şimdi kalem kağıdı alabilirsiniz. Burada Yasin Şerif'i bir porselen tabağa yazıp suyunu içine 1000 şifa nasip olacağı, 1000 derdinin çıkacağı, içine 1000 nur ve 1000 rahmet gireceği rivayetini cemaate okuyunca herkes bana da yaz dedi. O da uzun süre yazmak kolay değil. Camiye 10 milyar yardım edene yazarım dedi. Ve o paralarla caminin kıble tarafındaki arsayı alıp camiye ilave etti. Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Amin. Fatih'ten yazan bir hanım kardeşimin 1,5 yıldır dergilerinizi takip ediyordu. Ve birkaç kitabını sahip bütün kitaplarınızı okudum elhamdülillah. Dua buyurun. Okuduklarımla amel edeyim. Ben aslen Tokatlıyım ve Fatih'te oturuyorum. Ne kadar şükretsem de memlekete gittiğimde çocukluk arkadaşım ve akrabam Gönül Kaya'ya sizden bu kapıdan bahsettim. Ve dualarım kitabınıza hediye ettim. Hocam, bir hafta sonra ben dönmüştüm, arayıp kalbinin bu kapıyı arzuladığını ve ne yapması gerektiğini sordum. Ben istihara yap dedim. Şimdi dersli elhamdülillah. Bakın şimdiden nelere vesile oluyor. O da şimdi mektup yazıyor size. Ben de sizinle bu kapıyı buldum. Hatta istiharemde Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celile kitabınızı gördüm. Çok gördüm rüyalarımda sizi hocam. Hepsini yazamam. Çok zamanınızı alırım. Ama birkaçı şöyle. Eyüp'te sohbet veriyorsunuz. Sahne gibi bir yer var. Yukarıdan bir ip iniyor ve siz o ipe tutunup bu ip Allah'ın ipidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden olanlar bu ipe tutunup cennete girecekler diyorsunuz. O hafta sohbetinizde aynısını anlattınız. Ben buna yorarken dergide sizin de seyit olduğunuzu okuduğumda gerçek manyanın bu olduğunu anladım ki o zamana kadar bunu bilmiyordum. Şeklindeki bu mektubu ve rüyası gerçekten beni mesrur eyledi. Rabbim inşallah şeceremizi tam tespit edebilmeyi en yakın zamanda nasip eylesin. Amin. Yavuz Selim Mahallesi'nden yazan bir hanım kardeşim rabıtasında benimle ilgili sıkıntı çekerken Efendi Hazretleri görmüş. Yüce Rabs ona Fetih Suresinin son ayetlerini okumasını emir buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet vardır ki Elif Ba'nın tüm harflerini toplamıştırlar. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamında bulunan 29 harf sadece iki ayet-i kerimede toplu halde mevcuttur. Bunlardan biri Ali İmran suresinin 154. ayet-i kerimesiyle Fetih suresinin sonunda bulunanıdır. Bu iki ayet-i kerimede yarım sayfa kadardır. Her kim bu iki ayet-i kerimeyi okur da peşine dua ederse Allah-u Teala'nın bütün ayetleriyle, bütün dualarıyla ve bütün isimleriyle dua etmiş gibi olacağından, yani bütün bunları teşkil eden tüm harfleri okuduğundan duası mutlaka kabul olur. Benim bu rüyadan anladığım Efendi Hazretlerimiz bizlere bu iki ayeti kerimeyi okuyarak dua etmemize talibdir. Rıdvan hocamız burada mı? Tamam, o zaman bir kardeşimiz gelsin, o salavatı beraber yapalım. Ben bir an bir kardeşimiz gelsin, yapalım. Birçok mektupta annemi ziyaret edenler hayırlı haberler yazmışlar. Annemi ziyarete gidenlere, dua edenlere çok teşekkür ederim. Annem hala hastaneden çıkamadı, biraz yemeye başladı. Dualarınızı bekliyor annem. Annem dualarınızı bekliyor. Rabbim cümlemizin ve cümlemizi hayırlı ömürler, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Amin diyen kuluna Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin.